وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کی دعا کریں. ایک روز جمعہ میں آپ کو چھینک آئی تو مسجد میں حاضرین نے جواب میں جیسے الحمدللہ رب العالمین تو ہم یا رحمک اللہ کہتے ہیں, تو حاضرین جی اللہ کی آپ پر رحمت ہو, تو آپ کو دعا آپ کے جواب میں حاضرین نے کہا اللہ تعالی آپ پر اور آپ کی بدولت ہم پر رحم نازل فرمائے. لوگوں کی یہ ملی جلی سی آوازوں کو سن کر, مقصورہ مسجد ہوا کرتا تھا پہلے, مقصورہ مسجد کہتے ہیں کہ پہلے بھی جو خلفاء ہوتے تھے ان کو ان کی جانوں کا خطرہ ہوتا تھا, تو مسجد میں ہی ایک مقصورہ کمرہ نما بنایا جاتا تھا جس میں وہ مسجد مطلب وہ ایسی ترکیب سے ہوتا تھا کہ جو خلفاء ہوتے تھے وہ اس کمرے میں مقصورہ اس کو کہتے تھے مقصورہ مسجد, اس کمرے میں آ کر نماز پڑھتے تھے اور بقیہ مقتدی جو ہوتے تھے وہ باہر صفے ہوتے تھے, امام بھی وہ مقصورے کے باہر ہوتے تھے, مگر وہ خلفاء وغیرہ جن کی جانوں کو خطرہ ہوتا تھا تحفظ کے لیے اس وقت مسجد میں مقصورہ بنایا جاتا تھا, اس کو مقصورہ مسجد کہتے تھے. اس وقت بھی یہ عالم ہوتا تھا کہ خلفاء کے تحفظ کے لیے الگ سے مسجد کے اندر ایک ترکیب بنا دی جاتی تھی, بلکہ اس کا پورا انداز اس کے پورے فقہی احکام جدا ہیں, اس کی بحث بالکل جدا ہے. جب تک اس کی کوئی پوری بحث نہ پڑے اور علماء اہل سنت سے مکمل طور پر اس کی آگاہی نہ لے اس کو کسی ایسی باتوں پر قیاس نہیں کرنا. البتہ یہ ضرور تھا کہ اس وقت تحفظ کے لیے ایک مقصورہ ایک کمرہ الگ بنایا جاتا تھا جس میں خلیفہ وقت آ کر نماز ادا کیا کرتا تھا اور مقتدی اس کے الگ الگ ہوا کرتے تھے, خلیفہ اور وہ مقتدیوں کو نظر نہیں آتے تھے. تو جب انہوں نے مسجد کے اندر خلیفہ نے جب یہ آوازیں سنی تو پوچھا کیا ہوا, لوگوں کی اتنی ساری آوازیں آ رہی تھی, تو بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر نورانی کو چھینک آئی تو لوگ اس کا جواب دے رہے ہیں. خلیفہ خوفزدہ ہو گیا کہ جب شیخ کی چھینک کا یہ حال ہے تو ہمارا شمار کہاں ہوگا, بھائی ان کی چھینک کا ہی حال ہے. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور حیات مبارکہ کا پہلو کہ آپ ایک دن مدرسہ نظامیہ میں بیان فرما رہے تھے, فقرا فقہا کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے پاس حاضر تھی بیان سن رہی تھی, اتنے میں چھت سے ایک بڑا صاحب آپ پر آپ کی گود میں گرا, بڑی سننے والی بات ہے, مبلغین کے لیے اس میں بہت مدنی پھول ہے. اب جو موجود تھے خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے, وہ سانپ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں میں داخل ہو گیا, گردن کے گرد لپٹ گیا. آپ نے نہ تو بیان کا سلسلہ منقطع کیا اور نہ ہی کوئی پہلو بدلا, پھر وہ الگ ہو کر دم کے بل کھڑا ہو گیا اور کچھ بات کی اور چلا گیا. اب جب لوگ دیکھ رہے تھے وہ جب قریب آئے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا تھا, تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے متعدد بار اولیاء کو اس طرح آزمایا مگر کوئی بھی آپ کی طرح ثابت قدم نہ رہا. جواب سنو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا, آپ اس سانپ سے ارشاد فرماتے ہیں میں نے کہا میں قضاء و قدر کے موضوع پر تو بیان کر رہا تھا کہ جو کچھ ہوتا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, قضاء اور قدر کے موضوع پر تو بیان کر رہا تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے سب رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, جب میں بیان ہی قضاء و قدر کے موضوع پر کر رہا تھا اور تو ایک معمولی کیڑا ہے, تو تو ایک معمولی کیڑا ہے جسے قضاء و قدر حرکت و سکون میں لاتی ہے, میں نہیں چاہتا کہ میرے قول و فعل میں تضاد پایا جائے کہ میں بیان تو قضاء و قدر پہ کر رہا ہوں تیرے آنے پر میں حرکت میں آ جاؤ, کہ تو تو ایک معمولی کیڑا ہے جو اللہ کے حکم سے آیا ہے اور اللہ کے حکم سے تو واپس چلا جائے گا, تو نے وہی کرنا ہے جس بات کا تجھے حکم ہے, مجھے کیا حاجت ہے کہ میں حرکت میں آ جاؤں اور میں بے چین ہو جاؤں. وہاں کیا بات غوثِ اعظم کی, وہاں کیا بات غوثِ آزم کے صلو علی الحبیب. میرے محترم اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کا جو مطالعہ کرتے ہیں تو اس طرح کے کئی موضوعات ملتے ہیں کہ آپ بڑے علم و عمل پر غور کرتے تھے. جیسا بھی میں نے بیان کیا کہ قول و فعل کا تضاد، ایک مبلغ جب بیان کرتا ہے اب بیان کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے، اس پر غور کرتے ہیں. میں کسی کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، میں کسی کو بیان کر رہا ہوں، میرا حاصل کیا، چاہتا کیا ہوں، اس پہ تبدیلی کہ میرے پیغام کو یہ قبول کرے نا، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے. اب یہ مقصد حاصل کب ہوگا؟ یہ مقصد حاصل اس وقت ہوگا جب بیان کرنے والا باعمل ہوگا، کیونکہ باعمل مبلغ کی زبان میں اللہ تعالیٰ تاثیر عطا فرماتا ہے. اس کے کلمات تاثیر کا تیر بن کر سننے والے کے دل میں پیوست ہو جاتے ہیں اور اس کو تبدیل ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں. سب سے بنیادی بات ہے علم و عمل. علم میں عمل ہونا چاہیے، جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل ہونا چاہیے. قرآن پاک میں واضح تو ارشاد ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. قول و فعل کا تضاد، یہ سامنے والے کو قبولیت میں بڑا ماننے بڑی رکاوٹ ہے. مثال کے طور پر اب میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، آپ اس وقت بیان سن رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی بیان سن رہے ہیں، ٹھیک. اب آپ میں سے بات مجھے جانتے ہیں، میرے کردار کو جانتے ہیں، جانتے ہیں. اب میں بیان کر رہا ہوں، اب توجہ کے ساتھ میرا سن رہے ہیں. آپ کی آنکھ مجھ پر لگی ہے، آپ کے کان مجھ پر لگے ہیں، میرے لیے آپ ایک سکوت کی عالم میں، ساکن کی عالم میں اور میرا بیان سن رہے ہیں. آپ بھی ادھر بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مجھے، میں یہ بول رہا ہوں یہ بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مگر آپ کا دماغ مجھے نظر نہیں آ رہا. آپ کا دماغ مجھے نظر نہیں آ رہا. میں آپ کی آنکھ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہو. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے دیکھ رہا. آپ کا دماغ مجھے نظر نہیں آ رہا، آپ کا قلب مجھے نظر نہیں آ رہا. میں جو بیان کر رہا ہوں آپ سر بھی ہلا رہے ہو. اب یہ سر آپ میری بات سن کر ہلا رہے ہو یا اس نے ہلا رہے ہو؟ میرا باتیں کرتا ہے اس کو میں جانتا ہوں یار، کیوں سر ہلا رہے یہ میں نہیں جانتا. اب آپ جب میری بات سن رہے ہو تو یقیناً اگر آپ مجھے جانتے ہو، اگر آپ مجھے جانتے ہو تو آپ میری بات سنتے ہوئے یہ غور کر رہے ہو گے یار بات کر رہا ہوں، اس دن تو میں نے اس کو یوں کرتے دیکھا تھا، اس دن تو مجھے یوں کرتے دیکھا تھا، یہ تو یوں کرتا تھا، یہ تو یوں کرتا تھا، اس دن جب اکیلے میں بیٹھے تھے تو یہ تو یہ حرکتیں کر رہا تھا، یہ تو یوں کر رہا تھا، یہ تو یوں کر رہا تھا. اب 10 باتیں میرے کردار کی آپ کی نظر کے سامنے گزریں گی، کرنٹ ریسنٹلی. ہاں اگر آپ کو ماضی کی بات سوچ رہے ہو سکتا ہے کہ وہ مبلغ تبدیل ہو چکا ہو، ریسنٹلی کی بات کر رہا ہوں. آپ اس کو جس کام میں مبتلا پا رہے تھے تو رہی، ابھی کچھ ہی دیر پہلے تو کی کی کر کے وہ ادھر چائے پر بیٹھ کر آپ وہ مزاق مستی کر رہا تھا یہ مبلغ، اور ابھی آپ کے سامنے بیٹھ کر کسی کو سنجیدگی پر قہقہ نہ لگانے بیان کر رہا ہے. آپ بھی سن رہے ہو، غور کر رہے ہو، اب آپ اس کا بیان سن رہے ہو، کچھ دیر پہلے تو ہوٹل میں بیٹھ کے اس کا قہقہ یاد آ رہا ہوگا. یہ وہ تضاد ہے، یہ وہ ڈفرینس ہے کہ جو آپ کو مبلغ کی بات ماننے سے رکاوٹ پیدا کرے گا. یار کیا کروں، ارے آپ کنفیوز ہیں نا، اس بے عملی نے، اس کے دو رخی کردار نے آپ کو کنفیوز کر دیا. اب آپ 100% اس کی بات پہ متوجہ نہیں ہیں، آپ کچھ تو اس کی بات سن رہے ہیں، بات سن کر کمپیر آپ خود سے نہیں کر رہے، آپ کمپیر آپ اس مبلغ کی عادتوں سے کر رہے ہیں. لہذا یہ بات لازم ہے کہ جو نیکی کی دعوت دے رہا ہے اس کو خود باعمل ہونا چاہیے. عمل کے حوالے سے زمانے کوشش میں تو آ جائے کہ ٹھیک ہے، یہ بات بھی کتابوں میں لکھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جب مبلغ مکمل نیک پارسا اور متقی ہو جائے تبھی نیکی کی دعوت دے. نہیں, حدیثوں میں یہ رہنمائی ہے کہ تم نیکی کی دعوت دیتے رہو, برائی سے منع کرتے رہو, خود بھی نیکی کرتے رہو, خود برائی سے بچتے رہو. یہ حدیث پاک میں ترغیب موجود ہے. لیکن اثر جو بیان کا ہے, اب دیکھیں جن اکابرین بزرگان دین کے بیانات سن کر مدنی انقلاب برپا ہوئے, ان کی تحریرات پڑھ کر مدنی انقلاب, ان کی قلم میں تاثیر, ان کی زبان میں تاثیر, ایون کہ ایسے بزرگان دین گزرے کہ جنہیں دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتے تھے. یعنی عمل کا اثر جو ہے نا, عمل کا اثر صرف زبان میں, صرف تحریر میں نہیں, عمل کا اثر انسان کی شخصیت میں آتا ہے کہ اس کی شخصیت کو دیکھ کر بھی لوگ راہ ہدایت پر آ جایا کرتے ہیں اور غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ تبدیلی اللہ لاتا ہے, یہ آپ کے میرے ہاتھ میں نہیں ہے. مجھے دیکھ کر آپ میں کیا اچھی تبدیلی آئی ہے, بری تبدیلی آ رہی ہے, آپ قریب آ رہے دور آ رہے, میرے ہاتھ میں نہیں ہے. آدمی بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے عمل میں اخلاص, اس کے عمل میں تقویٰ, اس کے عمل میں پرہیزگاری ہے, اس کے عمل میں زہد ہے, اس کے عمل میں عشق رسول ہے, اس کے عمل میں استقامت ہے, اب وہ بیٹھا ہوا ہے, اے با عمل, کچھ نہیں بولا. اللہ تبارک و تعالی کی قدرت, اس کی رحمت, اس با عمل مبلغ کے ایسے شامل حال رہتی ہے, کچھ نہیں بولا, بیٹھا ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ اسے دیکھ دیکھ کر آپ کے دل میں خوف خدا پیدا ہو رہا ہوگا, اسے دیکھ دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں گے, اسے دیکھ دیکھ کر آپ تائب ہو رہے ہوگے, اسے دیکھ دیکھ کر آپ میں سنجیدگی آ رہی ہوگی. وہ کچھ نہیں بول رہا, یقین مانو وہ کچھ نہیں بول رہا. آخر وہ کیا چیز ہے, خاموش نظریں جھکا کر, سر کو جھکا کر بیٹھا ہوا ہے اور سامنے والے پر ہیبت طاری ہو چکی ہے. وہ کیا چیز ہے, وہ چیز اس مبلغ کا عمل ہے جو تاثیر بن چکا ہے, جو اثر بن چکا ہے, وہ اثر چھوڑ رہا ہے, وہ کچھ نہیں بول رہا پھر بھی تبدیلی لے آتا ہے. یہی خصوصیت میرے رب کریم کے کرم سے میرے امیر اہل سنت میں ہے. عمل خود بولتا ہے, بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں با عمل ہوں, عمل خود بتاتا ہے کہ یہ شخص با عمل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو مدنی انعامات کا عامل ہے نا, اس کو یقین مانیے بولنے کی حاجت نہیں ہوتی کہ میں مدنی انعام کا عامل ہوں. یہ ذاتی مشاہدہ بیان کر رہا ہوں. ہم لوگ افریقہ گئے تھے, ساؤتھ افریقہ ہمارا دورہ تھا, مدنی قافلے میں سفر تھا. تو راستے پر ایک ہمارے اسلامی بھائی تھے, نام میرے ذہن سے نکل گیا, ایک راستے میں اسلامی بھائی تھے, ہم کیپ ٹاؤن جا رہے تھے, وہاں ہمارا بیان تھا. سفر کافی دن سے میرا ساؤتھ افریقہ میں جاری تھا, تو راستے میں ایک مبلغ کا ذکر ہو رہا تھا, اس کے جو اوصاف بیان, وہ مدنی انعامات کے, مدنی انعام کا عامل ہے, یوں ہے یوں ہے یوں ہے, کافی ماشاءاللہ اس کا ذکر خیر ہو رہا تھا. خیر ہم کیپ ٹاؤن ایئرپورٹ پر اترے, ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد اسلام بھائی ملے, اس میں میری ملاقات ایک اسلام بھائی سے ہوئی. تو میں نے وہ جو مجھے جو راستے بھر جو ایک اسلام بھائی کے فضائل بیان کر رہے تھے, میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا آپ اس کا تو ذکر نہیں کر رہے تھے. کہا جی ہم اسی کا ذکر کر رہے تھے. مجھے یہ پوچھنے کی عادت نہیں پڑی کہ یہ وہی ہے. اس مبلغ جو سامنے آیا نا, وہ سامنے آتے ہی پتا چل گیا کہ ہو نہ ہو یہی ہے جو مدنی انعام کا حامل لگ رہا ہے. نظریں جھکی ہوئی اور مدنی لباس اور بالکل مدنی حلیہ اور چہرے سے واقعی ایک نیکی اور پرہیزگاری جھلکتی تھی. یعنی آپ دیکھیے عبادت کا نور چہرے پر آتا ہے. جو عبادت کرتے ہیں نا وہ خلیص ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں, پرہیزگار ہوتے ہیں. ان کے چہرے پر عبادت کا نور ہوتا ہے, ان کے چہرے پر ایک رونق اور روحانیت ہوتی ہے, ان کے کردار کے اندر کشش ہوتی ہے, ایک میگنیٹ ہوتا ہے, ایک کشش ہوتی ہے جو کھینچتا ہے لوگوں کو اپنی طرف. لوگ دور دور دور دور سے صرف اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. ارے ٹی وی پر دیکھ کر بس نہیں ہوتا, فیضان مدینہ میں آ کر دیکھتے ہیں کہ میرا پیر کیسا نظر آتا ہے. دور سے ایک کشش ہوتی ہے, ایک میگنیٹ ہے, ایک روحانیت ہے, ایک میکنزم ہے جو کھینچتا ہے لوگوں کو اپنی طرف. اینڈ دیٹ از کالڈ اسپرچل پاور. اس کو بولتے روحانی طاقت, اسپرچل پاور, جسے دنیا اسپرچل پاور کے نام سے یاد کرتی ہے, کھینچ کر آتی ہے. اور آج ان بزرگان دین کے وہ مزارات میں ہیں. داتا گنبت علی حجویری اپنے مزار میں ہیں, میرے غریب نواز اپنے مزار میں ہیں, میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شہر میں مزار مبارک میں ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار مبارک میں ہے، مولا مشکل کشا مزار مبارک میں ہے، یہ آقا کے غلام، یہ آقا کے عاشق صادق، ایسے اولیاء کرام بزرگان دین مزار مبارک میں ہے، لیکن دنیا کے خطے خطے سے لوگ اور اور کر ان کے قدموں میں پہنچتے ہیں، ان کے قدموں میں پہنچتے ہیں. کیا ہے یہ؟ ان سے ملاقات کر، ان سے ان کے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. اب تک وہ روحانی طاقت، وہ نور ایمانی کی کشش آج تک لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات دنیا بھر میں ہیں. میں مدینے کی تو کیا بات کروں، مدینے کی تو کیا بات ہے، مدینے کی تو کیا بات ہے کہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی مقام کو پا چکے، ان کے پانے کی وجہ خود ہی مدینے والے کی محبت ہے. تو اس طرف تو رجوع ہے ہی ہے، دنیا بھر کا رجوع مرکز محبت بنا ہوا ہے، مرکز عشق بنا ہوا ہے، مرکز عقیدت بنا ہوا ہے میرے آقا کا مدینہ. مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بھر مدینے میں. تو مدینے کی تو کیا بات ہے. تو ان سے تعلق رکھنے والے، ان کی اطاعت کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان پر کامل ایمان لانے والوں کی جو شان ہے، میں تو وہ بیان کر رہا ہوں. تو یہ ایک روحانی قوت، روحانی طاقت ہے، اس کو سمجھنے کی عادت ہے. تو عمل بہت بنیادی چیز ہے. اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو یہ انداز بیان تھا نا، اس پر آئیے. انتہائی سادہ انداز تھا، انتہائی سادہ انداز، عام فہم انداز تھا، عام آدمی کی بات سمجھ میں آ جاتی تھی. کوئی الجھاؤ آپ کے بیان میں نہیں پایا جاتا تھا. بعض اوقات پور جلال کلمات بھی زبان مبارک سے صادر ہو جاتے جن سے ہر بڑا چھوٹا متاثر ہوتا. موقع محل کے مطابق قرآن پاک کی آیت، قرآن پاک کی آیات، احادیث طیبات بیان کرتے. بعض اوقات صحابہ کرام علیہم رضوان، اولیاء کاملین کے ارشادات بھی زیب سخن بنتے. اسی طرح کبھی کبھی مقصد کو ذہن نشین کرنے کے لیے مثالیں بھی بیان فرما دیا کرتے تھے. یہ انداز بیان تھا میرے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ کرم کا. اب میں آپ کو اس موضوع کی طرف لا رہا ہوں جو میرا شروع میں تھا، محی الدین. وہ کمال، اور وہ کمال کا کام جو آپ کی سیرت کا ایک، آپ کی حیات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جسے تاریخ لکھنے والے کبھی فراموش نہیں کر سکے. آپ کی کرامتوں کا بیان، آپ کی علم کا بیان، آپ کی عبادتوں کا بیان، آپ کی تدریس کا بیان، آپ کے اخلاق کریمہ کا بیان، آپ کے عفو درگزر کا بیان، آپ کی سخاوت کا بیان، آپ کے جو ایک عملی کشش تھی، آپ کے کردار کی جو کشش تھی اس کے بیانات، وہ میں اس کے دیگر یہ کہ آپ کا خود ایک بیان جو کرنا تھا اس کا بیان، وہ سب میں آپ کو کچھ نہ کچھ عرض کر چکا اور آپ سنتے رہتے ہیں. اب میں اس دور کا بیان کرنے جا رہا ہوں جس دور میں میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں جو معاشرے میں جو تبدیلی برپا کی، مدنی انقلاب برپا کیا. اب میں اس مدنی انقلاب کی طرف آپ کو لا رہا ہوں جو محی الدین کے اصل لقب کا سبب بنا. یہ تو کئی اسباب ہے، یہ بھی ایک بنیادی سبب بیان کیا گیا. حالات کیا تھے؟ حالات یہ تھے کہ اندلس میں امیر عبد الرحمن اموی کی قائم کردہ حکومت کی مرکزی حیثیت ختم ہو چکی تھی. اس وقت جو حالات و معاملات تھے پہلے اس پر غور کر لیتے. یورپ کی غیر مسلم حکومتیں موقع کی تاک میں تھی کہ مسلمان کو ختم کر کے اپنی حکومت قائم کریں. نمبر ایک، بیت المقدس پر غیر مسلموں کا قبضہ ہو جانے کے بعد وہ لوگ عراق اور حجاز مقدس پر حملہ کرنے کی تیاری میں مصروف تھے. گویا کہ غیر مسلموں کی تمام قوتیں متحد ہو کر اسلام کو مٹانے پر تلی ہوئی تھی. وہ اس دور کی بات کر رہا ہوں، پانچویں چھٹی صدی کی بات کر رہا ہوں، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ وقت تھا. کیونکہ یہ ایک ایسا نازک وقت تھا، اس کی پیشن گوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، روایتیں ملتی ہیں. اور ایک روایت تو یوں ملتی ہے کہ پانچویں صدی میں امت پر آفت کی چکی چلے گی، اگر اس سے بچ نکلی تو پھر کچھ مدت کے لیے اسے استقامت نصیب ہوگی۔ اور یہ کیا چکی چلی تھی، یہ کیا دور چلا تھا، میں اس کی طرف آپ کو بیان کر رہا تھا۔ اسلامی خلافت کے روح و زوال ہونے، مسلمانوں کی سیاسی و فکری اعتبار سے کمزور ہونے کے سبب غیر مسلم نئے ہتھکنڈوں سے لیس ہو کر علمی، فکری اور معاشرتی لحاظ سے اسلام پر حملہ کر رہے تھے۔ علمی، فکری اور معاشرتی ہر لحاظ سے مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے۔ پانچویں اور چھٹی صدی میں اموی اور عباسی خلفاء کے ابتدائی سلسلے سے منطق و فلسفہ اور دیگر علوم کا لٹریچر دوسری زبانوں سے عربی میں منتقل کیا جانے لگا، اور اس سے کیونکہ اس کی صحیح معنی میں روک تھام نہیں ہوئی، اس کے صحیح معنی اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا، اس سے مسلمانوں میں بعض جگہوں پر ان کی فکری نظریہ تبدیل ہونے لگے، عقائد تبدیل ہونے لگے، عقائد بگاڑ پیدا ہونے لگا، اور کرامتوں کو اور معجزات کو عقل کے ترازو میں تولنا شروع کر دیا گیا، اور جب عقل میں ایک بات نہیں آتی تو اس کا انکار کر دیتے تھے۔ ایسا جب دور آیا تو اس پر میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اپنے بیانات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، صحابہ کرام علیہ رضوان اور یہ عظام رحیمہ اللہ المبین کی پیروی کی اہمیت کو بھرپور انداز میں پیش کیا۔ اس طرح انہوں نے مسلمانوں کو ان عقائد باطلا اور ان فرقہ باطلا سے روکا اور ان کو باز رکھا، اور قرآن پاک پڑھنے، حدیث پاک کو پڑھنے، مقام مصطفیٰ کو سمجھنے اور مقام صحابہ کو سمجھنے پر اس وقت میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ نے بیانات کیے۔ اولیاء کاملین کے مقام، ان کی کرامتوں، ان کے تصورات پر میرے غوث پاک نے بیانات کیے، روحانیت پر میرے غوث پاک نے بیانات کیے۔ یہ وہ دور تھا کہ عمرہ کا طبقہ عیش و عشرت میں مبتلا تھا، کسی کے یہاں 500 تو کسی کے یہاں 800-800 گانے بجانے والی عورتیں رہا کرتی تھی۔ ہسپانیہ میں اسلامی پردہ ختم ہو چکا تھا، مرد نکاح باندھا کرتے تھے، عورتیں منہ کھلا رکھ کے گھوما کرتی تھی۔ بتاؤ یہ حالت تھی اس وقت۔ فسق و فجور کی کثرت کا علاج کیا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں اس کو دیکھیے کہ توحید، اسلام، حقانیت اسلام کی، اس پر بیان کیے گئے، صحیح معنوں میں عملی مسلمان بننے پر میرے غوث پاک نے بیانات کیے، بیان کا سلسلہ تھا یہ، جس طرح انقلاب آیا نا، مدنی انقلاب بیانات کا سلسلہ تھا۔ فسق و فجور میں جو مبتلا تھے ان کے لیے خوف خدا، خوف آخرت، اخلاص، تقوی، پرہیزگاری پر بیانات ہوئے تاکہ ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو۔ غور کیجئے اور اندازہ لگائیے کہ میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بیانات یہ سوچ کے سمجھی پلاننگ کے تحت ایک منصوبہ بندی تھی، ایسے ہی بیان نہیں کر دیے تھے۔ میں آپ کو چند بیانات کی جھلکیاں بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بیان کا ایک اقتباس یہ ہے، ایک قوم اسلام رو رہا ہے، ان فاسقوں، فاجروں، گمراہوں، جھوٹ کا لباس پہننے والے ظالموں اور جھوٹے دعوے داروں سے سر پر ہاتھ رکھ کر پناہ مانگ رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے ان لوگوں کو، دیکھو جو تم سے پہلے گزر گئے، جو تمہارے ساتھ تھے، امر و نہی کے ساتھ حکم چلاتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اب حالت یہ کہ گویا کبھی موجود ہی نہ تھے۔ تو کتنا سنگ دل ہے، کتا پورے خروس کے ساتھ اپنے مالک کے لیے شکار کرتا ہے، اس کی کھیتی اور چوپائیوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، پہرا دیتا ہے اور مالک کو دے کر دم ہلاتا ہے، حالانکہ وہ اسے رات کے وقت چند لکمے کھلا دیتا ہے یا کوئی معمولی چیز کھلا دیتا ہے، اور تو پیٹ بھر کر اللہ تعالی کی نعمتیں کھاتا ہے پھر بھی اس کا شکر بجا نہیں لاتا، اس کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا، اس کے حدود کی پاسداری نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک مقام پر بیان کرتے ہوئے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دین محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی دیواریں گر رہی ہے، بنیاد بکھر رہی ہے، اسے اے زمین کے باسی آؤ، اے زمین کے رہنے والا آؤ، جو منہمید ہو چکا ہے اسے مضبوط کریں، اور جو گر چکا ہے اسے بحال کریں۔ اس طرح کے بیانات میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے۔ ایک طرح ترک محبت بیان کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیت کریمہ بیان کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ راہ محبت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے قول و پہل کی پیروی کی جائے۔ تو کبھی بیان کرتے ہیں جو شخص آداب شریعت نہیں اپناتا قیامت کے دن آگ اسے ادب سکھائے گی۔ کبھی بیان کرتے ہیں اے شہر والو تمہارے اندر نفاق بڑھ گیا ہے اور اخلاص کم ہو گیا ہے، اعمال کے بغیر اقوال کی کثرت ہے، عمل کے بغیر قول فائدہ نہیں دیتا، وہ تیرے حق میں نہیں بلکہ تیرے مخالف دلیل ہے، وہ جے جان جسم ہے، وہ بے جان جسم ہے، وہ ایک ایسا بت ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں نہ ہی اس میں پکڑنے کی صلاحیت ہے، تمہارے اکثر اعمال بے روح والی لاشیں ہیں۔ روح کیا ہے؟ اخلاص، توحید، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ثابت قدمی۔ اخلاص اور عمل کا بیان کر رہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح کے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات نے لوگوں کو جھنجھوڑا۔ علماء میں بیان کرتے، مشائخ میں بیان کرتے، عمراء میں بیان کرتے، سلاطین میں بیان کرتے، کسی معاشرے کے طبقے کو میرے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے نہیں چھوڑا، سب کو لیا، سب کو لیا، سب کو نصیحت کی، سب کو واعظ کی، سب کو بیان کی، سب کو نیکی کی دعوت پیش کی، سب کو راہ راست پر آنے کے لیے آپ نے ہدایت کی، سب کو بلایا اور ایک ایک منفرد اپنے انداز سے بلایا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور کیفیت یہ تھی کہ بادشاہوں یا وزیر یا دیگر ارکان سلطنت میرے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، میرے غوث پاک کبھی کسی کے پاس نہیں جایا کرتے تھے، کبھی نہیں، کبھی کسی کے پاس میرے غوث پاک نہیں جاتے تھے، وہ خود حاضر ہوتے اور میرے غوث پاک کا یہ عالم ہوتا کہ ان کے آنے سے پہلے اٹھ کر کمرے میں چلے جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ ان کے آنے پر ان کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہونا پڑے۔ پھر ان کے آنے پر جب یہ بیٹھ جاتے پھر میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ اپنے کمرے سے باہر آتے، پھر یہ کھڑے ہو کر میرے غوث پاک کی دست بوسی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ملاقات کے لیے آیا، سلام کیا، درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے، اور ساتھ ہی کچھ دراہیم روپیے کی 10 تھیلیاں پیش کی جنہیں 10 خادم اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ کے اصرار پر 2 تھیلیاں ہاتھ میں لے کر دبائیں تو ان میں سے خون ٹپکنے لگا، ان میں سے خون ٹپکنے لگا۔ آپ نے فرمایا اے ابو المظفر، تمہیں اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں آتی، تمہیں اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں آتی کہ لوگوں کا خون چوس کر لاتے ہو اور مجھے پیش کرتے ہو؟ خلیفہ یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ میرے غوث پاک نے فرمایا خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا پاس نہ ہوتا تو یہ خون بہتا ہوا خلیفہ کے محل تک پہنچ جاتا۔ میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر خلفاء اور عمراء کو کار خیر کا حکم دیتے، برے کاموں سے منع فرماتے، ظالموں کے والی بنانے پر بلا خوف و خطر ان کو نیکی کی دعوت پیش کرتے۔ جب خلیفہ وقت نے ایک ایسے شخص کو قاضی بنایا جو کہ ظالم تھا تو آپ نے برسر ممبر خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تو نے ایک ظالم ترین شخص کو قاضی مقرر کر دیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین کو کیا جواب دے گا؟ خلیفہ کان گیا، اس کی آنکھوں سے اشک روا ہو گئے، اسی وقت قاضی کو معزول کر دیا۔ خلیفہ وقت کو خط لکھتے تو اس انداز سے لکھتے، عبد القادر تمہیں یہ حکم دیتا ہے، اس کا حکم تم پر جاری اور اس کی اطاعت تم پر واجب ہے، وہ تیرا مقتدی اور تجھ پر حجت ہے۔ خلیفہ وہ مکتوب گرامی پڑھتا تو کھڑے ہو کر اس مکتوب کو بوسہ دیا کرتا تھا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدری چینل کے ناظرین، یہ تھی میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ کیفیت، درس و بیان کی، نیکی کی دعوت کی وہ کیفیت جس نے ایک انقلاب برپا کر، ہر طرف ایک فتنہ ہی فتنہ تھا، سلطنت کے لیے، مسند کے لیے، منصب کے لیے، دولت کے لیے مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر دیتا، ایک دوسرے کا حق کھا لیتا. جی ہاں، آج اس دور کو، اس بات کو آج سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ایسے دور میں میرے رب نے میرے غوث پاک کا انتخاب کیا، اور تمام طبقوں میں میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کھل کر بیان کیا، اور ایک ایک طبقے کی اصلاح فرماتے گئے. سلطنتوں کی سلطنتیں، حکومتوں کی حکومتوں کو سہارا دیا، مسلمانوں کے گرتے ہوئے کردار کو سنبھالا، اسلام کی بگڑتی ہوئی صورت کو سنبھالا ہے. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ محی الدین ہیں، دین کو زندہ کر دینے والے ہیں، محی الدین ہیں. اور صرف یہی نہیں، ایک اور انداز تربیت، ایک اور انداز. یہ تو واعظ و نصیحت بیان، جیسا بھی میں بیان کر رہا ہوں آپ بیان کرتے ہیں، ایک تو یہ ترکیب ہے. لیکن تاریخ لکھنے والوں نے بڑے پیارے پہلو پر غور کیا کہ آپ نے جو مدنی انقلاب برپا کیا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یقیناً اس میں آپ کا بیانات، آپ کا تدریس، آپ کا مدرسہ، اس کی اپنی اہمیت تھی جس کا انکار نہیں ہے. لیکن زندگی کے گہرے تغیرات، ہماگیر اصلاح اور مستقل تربیت کے لیے صاحب دعوت جو نیکی کی دعوت دے رہا ہے اس سے مستقل اور گہرے تعلق و مسلسل اصلاح و تربیت کی ضرورت تھی. بیانات، تدریس وغیرہ کے اثرات اپنی جگہ مسلم تھے، لیکن جہاں پر محض انا، جہاں پر میں آنا، سننا اور چلے جانا ہو، وہاں چونکہ قلبی و روحانی تعلق قائم نہیں ہوتا، لہذا وہ اثرات جو مرتب ہونے تھے وہ مرتب نہیں ہوتے. زندگی کی ذمہ داریاں، معاشی تفکرات، خلافت کے موجودہ حالات اور دیگر نمایاں نظر آنے والے معاملات اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ کچھ اور بھی ہونا چاہیے. وہ کیا؟ کہ ایسی صورتحال میں مسلمانوں میں مدنی انقلاب، نیا نظم و ضبط، جوش ایمانی، روحانی قوت وغیرہ کے لیے ایسی روحانی شخصیت کی حاجت رہی جو ایمان کو کامل کر دے، ایمانی اپنی صحبت اور نور ایمانی سے وابستگان میں حب الہی اور عشق رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جذبہ نیکی کی دعوت کی گرمی پیدا کر دے، ان علم و عمل کا پیکر بنا دے، ان کے اندر خوف خدا، خوف آخرت پیدا کر دے، قبر و حشر کی طرف سوچنے کی ان میں صلاحیت پیدا کر دے، انہیں بار بار توبہ اور استغفار پر آمادہ کرے. اور ایسی سوچ ہو کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ میں جب سے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، جب میں سے وابستہ ہوا، میرے میں تبدیلی آ رہی ہے، مجھے توبہ کی توفیق نصیب ہو رہی ہے، مجھے عبادت کی توفیق نصیب ہو رہی ہے، اس طرح کی تبدیلی لانے کا ایک حاجت تھی، اور اس کو پورا کیا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے. کیسے؟ میں طریقت، بیت، اس کو بیت و تربیت کا نام دیا گیا، مورخین نے لکھا ہے بیت و تربیت، کہ آپ نے بیعت کی. یقیناً اس طریقے کار کو آپ سے پہلے بھی بزرگوں نے اختیار کیا، لیکن میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طریقت کے میدان میں ایک انقلاب برپا کیا، اپنی خاص روحانی کمالات جو آپ کو اللہ تعالی نے عطا کیے، اس کو ایک نئی زندگی بخشی اس انداز کو، اور آپ کی جو ایک عمومی، آپ کی جو مقبولیت تھی، جو عظمت تھی، اس نے سلسلے کو اور عمومیت دیا اور عوام میں لے گئے. یہ خاص ایک وصف تھا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جسے آپ لے کر آئے اور بیعت کی، اور سلسلہ قادریہ پھر آپ سے چلا. اور یہ وہ آپ کا کارنامہ ہے کہ جس نے، جس کے ذریعے بہت سارا کام اس ذریعے سے ہوا. آپ دیکھیے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں ایسے لاکھوں کی اصلاح ہوئی، لاکھوں نے تبدیلیاں کی، لیکن میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کے خلفاء، آپ کے مریدین نے کام کیا. جی ہاں، دور کی مثال کیا لو، تاتاری قوم، ہلاکو تاتاری قوم جو تھی، اس پوری تاتاری قوم کو جو اسلام کو مٹانے پر کمر باندھے ہوئی تھی، اس قوم کو مسلمان کرنے والا میرے غوث پاک کا مرید تھا، میرے غوث پاک کا صحبت یافتہ تھا. خود بیت المقدس جس کے ہاتھوں فتح ہوا، یہ میرے غوث پاک کا فیضان تھا. اور اکابرین جن کا نام آتا، جو میرے غوث پاک کے فیضان سے میرے غوث پاک کی نظر سے جنہوں نے تبدیلیاں پیدا کی، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ بہاؤدین زکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ صدر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، ابو الفتح شاہ رکنی اعلی ملتانی، سید جلال الدین بخاری اونچی، اور لال سخی شہباز کلندر رحمہم اللہ تعالی، اور ایسے کئی بزرگوں کے نام اس فہرست میں آتے ہیں جو میرے غوث پاک کے فیضان نظر سے میدان عمل میں آئے اور امت نے مدنی انقلاب برپا کر دیا. یہ تاریخ کے وہ سنہرے مضامین ہیں جو میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ایک حصہ ہیں، آپ کی حیات مبارکہ کا حصہ ہیں، آپ کے جو کرامتیں تھیں اس کا تو میرے کر دے کرامتیں گنتی نہیں کی جا سکتی. کہ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کی کرامات موتیوں کی لڑیوں کی طرح تھی کہ ایک کے بعد دوسری ظاہر ہوتی. اگر کوئی حاضر ہونے والا ہر روز متعدد کرامات شمار کرنا چاہتا تو شمار نہیں کر سکتا تھا، اتنی تو کرامتیں تھیں میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یعنی یوں سمجھیے کہ ایک عورت بارگاہ غوثیت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ مورکھ تناول فرما رہے ہیں، کو بڑی پیاری کرامت ہے کہ آپ مورکھ تناول فرما رہے ہیں، میرا بیٹا جو کی روٹی کھا رہا ہے. آپ نے اپنا دستے مبارک مرغی کی ہڈیوں پر رکھ کر فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑی ہو جا، جس کی شان بوسیدہ ہڈیوں کو حیات نو عطا فرمانا ہے. مرغی اسی وقت زندہ ہو گئی اور شور مچانے لگی. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام کو پہنچ جائے تو پھر اس کو بھی بولنا مرغیاں کھاتا رہے. ایک مرتبہ دریا دجلہ آپے سے باہر ہونے لگا اور قریب تھا کہ بغداد اس میں ڈوب جاتا. لوگ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فریاد کی میرے آقا غوث پاک رضی اللہ عنہ چھڑی لے کر اپنا عصا لے کر تشریف لائے اور لا کر زمین میں گاڑا اور فرمائے بس دجلہ بس بس. جا پر میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ نے عصا گاڑا، دجلہ کا دریا اس عصے سے باہر نہیں نکلا، وہی رک گیا. کیا کرامتیں تو اتنی بیان کریں کہ کرامتیں کرامتیں میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی. مگر اور اس کو پورا بیان جنات کا بادشاہ لے لیں، منع کی لاش لے لیں، امیل سنت کے رسالے، تو امیل سنت نے کئی کرامتیں بیان کی ہیں. میرا آج جو مدنی مقصد تھا، بیان کا ذہن تھا کہ حیات اعلی حضرت حیات غوث پاک رحمت و تعالیٰ علیہ کے کچھ ایسے واقعات اور آپ نے جو مدنی انقلاب برپا، کیونکہ اب میں مزید کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جب میں نے یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے حالات اور واقعات پڑھے، اس وقت جو ماحول تھا وہ دیکھا، اس کو کمپیئر کیا تو بالکل ایسی کیفیت آج بھی ملتی جلتی کمی بیشی کے ساتھ نظر آتی ہے. جو حالات آج ہیں بے علمی کے، اور مطلب جس طرح غیر مسلم قوت مسلمان کو دبوچ رہی ہیں، مسلمان جتنا بھی عمل ہوتا جا رہا ہے، جو انداز ہے اس کو، اور آج سے 30 سال پہلے اٹھنے والی دعوت اسلامی پر میں نے غور کیا، دعوت اسلامی کے انداز پر میں نے غور کیا، وہی انفرادی کوشش، وہی طریقت، وہی علم و عمل، وہی بیانات، وہی اجتماعات، اور وہی پیری بریدی کا سلسلہ. اب دیکھیے جتنا کچھ میں نے بیان کیا یہ مستند کتابوں سے میں نے بیان کیا ہے، مستند تاریخی کتابوں سے ساری باتیں بیان کی ہیں، اللہ کی رحمت سے اسے کوئی نہیں جھٹلا سکے گا. اور ایز کمپیئر ٹو دعوت اسلامی آئیے کہ بالکل آپ کو دعوت اسلامی کا اور بالخصوص میرے امیل سنت کا وہی انداز لگے گا جو میرے غوث پاک لے کر چلے تھے. بالکل دعوت اسلامی اور میں امیل سنت کو دیکھتا ہوں، یا کہ اس کو دعوت اسلامی کا نام تو نہیں تھا، مگر دعوت اسلامی جو کچھ بھی ہے وہ فیضان غوث اعظم ہے، وہ فیضان غوث اعظم ہے، وہی انداز ہے، وہی تبدیلی کی بات ہے، وہی پیری مریدی ہے، وہی جا کر مدنی قافلوں میں سفر کر کے دنیا بھر میں جا کر نیکی کی دعوت کی دھمیں مچانی ہے. دنیا کے کئی ملکوں میں گئے میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے خلفاء، مریدین، متبعین، متعلقین، اور نیکی کی دعوت کی دھمیں مچائیں. اتنی تبدیلی کی، اتنی تبدیلی لائے میرے غوث پاک کے مرید، آپ کے خلفاء، جس کا شمار اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا یا جسے اللہ بتا دے. وہی چیز لے کر امیل سنت آج ہمیں دے رہے ہیں. اور آج گیارہویں شریف کے اجتماع میں اسی انداز کو بیان کر کے میں یہ بیان کرنے جا رہا تھا کہ آؤ اے عاشقان غوث العظم, ہم اسی راستے کا فیضان لیں جو غوث اعظم نے ہمیں دیا ہے. یہ انداز اجتماع کا, لوگوں کو جمع کرنے کا, بیان کرنے کا, اور وہی ٹاپکس موضوعات دیکھ لیجئے, وہی موضوعات ہیں, وہی برائیوں کو نشاندہی کر کے بیان کرنا ہے, معاشرے کے مختلف طبقات کو آئیڈینٹیفائی کر کے بیان کرنا ہے کہ اس طبقے میں یہ گناہوں کے, یہ بیماری کے امراض ہیں, اس کا یہ علاج ہے. سیم وہی انداز دعوت اسلامی کا ہے. آؤ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر آج گیارہویں شریف کی اس تاریخ کو ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم بھی فیضان غوث العظم کا حصہ لیں گے اور دعوت اسلامی کے کاموں کو مزید آگے بڑھائیں گے. مدنی قافلوں میں سفر کریں, آپ جیلان سے بغداد تشریف لائیں, سفر کیا کہاں کہاں, سفر کیا, ریاضتیں کی, مجاہدے کیے, نیکی, پرہیزگاری, علم, عمل, یہ ساری چیزیں ہمیں ایڈریس کر رہی ہیں کہ آپ بھی اپنے اندر, میں بھی اپنے اندر یہ تبدیلی لاؤں. محبت بہت اچھی چیز ہے, الحمدللہ میں غوث پاک سے محبت ہے, بہت اچھی چیز ہے, لیکن محبت کے کچھ تقاضے ہیں. محبت کو تقاضا کرتی ہے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کی ادا کہاں ہے, محبت زبان کی نوک تک ہے یا دل کی گہرائی میں, وہ عمل کہاں ہے جو محبت جس کا تقاضا کرتی ہے, وہ مجاہدہ کا ہے, وہ ریاضت کا ہے, وہ احتیاط کا ہے جو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے. تو ہمیں آج اس بات کا عزم کرنا ہے کہ ہم علم و عمل کے پیکر بنیں گے. آواز کیوں دب گئی؟ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, مدنی انعامات پر عمل کریں گے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اس کیفیت پر آئیں گے, اتنا تو فنا ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, اتنا تو فنا ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. دعوت اسلامی ہمیں علم و عمل کا پیکر بنا رہی ہے, اور وہ فیضان جو غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم سے ہمیں مل رہا ہے اس پر عمل کرنے کا جذبہ دے رہی ہے. ماں باپ کے لیے سے مدنی پھول, اولاد کے لیے سے مدنی پھول, مبلغین کے لیے مدنی پھول, دنیا میں بسنے والے مختلف طبقات کے, مختلف کام کرنے والے کے لوگوں کے لیے میرے غوث پاک کی سیرت میں مدنی پھول ہیں. اور اگر اس معاشرے میں مدنی انقلاب لانا چاہتے ہو تو نیکی کی دعوت عام کیجئے. میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ نے نیکی کی دعوت عام کی, بیان کیا, انفرادی کوشش کی, جا جا کر سمجھایا. صرف کرنے سے تبدیلی نہیں آئے گی, ہم صرف کرتے رہتے کرتے رہتے, اے یوں ہو رہا, ارے دنیا میں یوں ہو رہا, یہاں یوں ہو رہا, یہاں, ارے بھائی آپ نے کیا کیا یار تبدیلی لانے کے لیے, آپ نے کیا کیا, کس کو جا کر سمجھایا, آپ سمجھانا نہیں آتا تو سیکھے سمجھانا. بھائی دعوت اسلامی کے قافلہ کورس ہوتے ہیں, مدی تربیتی کورس ہوتے ہیں, آپ کے پاس 41 دن, آپ کے پاس 63 دن, آپ کے پاس 30 دن, سیکھنے کے لیے وقت بھی تو نہیں ہے. کیا کروں, سمجھ نہیں آتی کس دیوار پر سر مارا جائے کہ قوم کے پاس اگر جذبہ ہے بھی کہ کچھ تبدیلی آنی چاہیے تو جذبے کو عملی جمع پہنانے کے لیے جو کچھ سیکھنا, سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے اس کے پاس, خالی کرتا ہے. تبدیلی آنی چاہیے, تبدیلی آنی چاہیے, کہاں سے تبدیلی آئے گی؟ باب المدینہ, فیضان مدینہ سمیت 10 مقامات پر فیضان باب المدینہ میں اجتماع ہو رہا ہے, اور ممکن ہے شاید ہر جگہ پر سنا جا رہا ہو, مجھے پتا نہیں ہے, سنا جا رہا ہے, یہی اجتماع ہر جگہ سنا جا رہا ہے. جہاں جہاں اسلام بھائی جمع ہے, کیا صرف کرتے رہو گے آپ؟ تبدیلی لانے کے لیے ہمیں تبدیل ہونا پڑے گا, ہمارے اندر نیکی کی دعوت کا جذبہ لانا پڑے گا. اب بھی نہ سمجھے تو یاد رکھو مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. دنیا میں آنے والی مختلف تبدیلیوں پر, مختلف پریشانیوں پر ذرا غور کرو. مجھے کل ہی کسی نے کہا, کچھ نہ کچھ اطلاع تو تھی کہ جناب فلاں فلاں ملک میں فلاں فلاں زلزلہ آیا, فلاں فلاں سیلاب آیا, فلاں فلاں طوفان آیا. کیا ہوا ہمارے آیا تو کیا ہوا, وہاں آیا تو کیا ہوا, بس زمین کے کسی خطے میں ایک چیز نظر تو آئی نا, کسی بھی ستے کے کمال کو زوال دیکھا نا دنیا نے ایک بار پھر, ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی. ساری باتیں کرتے ہیں سارے, مطلب اس چیز کی سمجھ ہے کہ دیکھو کیا ہو گیا. ارے بھائی آپ کو کیا ہو گیا, آپ تبدیل کیوں نہیں ہو رہے ہو, آپ کیوں نہیں بدل رہے ہو, کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ دنیا میں آنے والی اتنی تکلیفیں, طوفان, زلزلے, سیلاب, سونامی, فلاں نامی, اتنے نامی آئے میرے بھائی, آپ کی نیک نامی کب آئے گی, ہماری تبدیلی کب آئے گی, ہم کب گناہ اور جھوٹ اور سود اور رشوت اور ظلم سے باز آئیں گے, ہم کب آئیں گے بھائی, ہم کب آئیں گے, ہم کب نمازی بنیں گے؟ سب سے پہلے بیٹھے سر بھائیو مجھ میں تبدیلی لانی ہے, میں خود میں تبدیلی لاؤں. میں نماز نہیں پڑھتا ہوں یار, کیا رہ گیا بتاؤ یار, میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. میرے غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں اگرچہ آتا ہے لیکن آپ کی عبادتوں میں کہ روز کی 1000 نفل نماز ادا کرتے تھے, ہم سے فرض نماز مسجد میں آ کر نہیں پڑھی جاتی. ہم سے غیر مسلموں کا طریقہ لباس نہیں چھوڑا جاتا, یار کتنی عجیب و شرم کی بات نہیں ہے, ناجائز جائز, حرام حلال, اس سے بحث نہیں کر رہا ہوں میں, آپ سے سمپل سی بات کر رہا ہوں. اسلامی لباس کون سا, آپ بولو اسلام نے کوئی لباس میں عملے میں رہنمائی نہیں کی, جھوٹ ہے, سراسر جھوٹ ہے کہ اسلام لباس میں رہنمائی نہیں کرتا. حدیث پاک, صحیح حدیث پاک اٹھا کر دیکھو آپ, کرتا کتنا ہونا چاہیے, یہاں تک میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیثوں سے اور فقہ کرام سے, علماء سے ملتا ہے کہ آدھی پنڈلی کرتا, یہ کتابوں میں نہیں لکھا ہوا. پجامہ اور تیبند کا بیان کیا حدیث پاک میں نہیں آتا, روایتوں میں نہیں آتا, کہ امامے کا بیان کتابوں میں نہیں ہے, روایتوں میں نہیں ہے, یہاں تک کہ امامے کے نیچے سر بند باندھنے کا بیان کیا کتابوں میں نہیں ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو لباس کے بارے میں اسلام رہنمائی نہیں کرتا, جھوٹ ہے یہ. اسلام کیسے ہو سکتا ہے, لباس اتنی بنیادی چیز ہے انسان کی. بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو لباس دیا جاتا ہے, ہے یا نہیں یہ بتائیے. بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اس کو ڈاکٹر کیا دیتا ہے, دائی کیا دیتی ہے, لباس, کپڑا دیتی ہے, اس کو کپڑے میں لپیٹتی ہے. اس بچے کے دنیا میں آتے ہی جو سب سے پہلی چیز ملی لباس, اس معاملے میں اسلام ہماری رہنمائی نہیں کرے گا؟ ہاؤ کین پاسبل, کوئی سمجھنے والی بات کرے. غذا کے بارے میں کہ اسلام رہنمائی نہیں کرے گا کہ اس کے بعد فوراً بچہ غذا لیتا ہے, کہ غذا کیسی ہونی چاہیے, لباس کیسا ہونا چاہیے, اللہ نے نظر دی ہے کہ اس پہ رہنمائی نہیں ہے کہ نظر کا استعمال کیا ہونا چاہیے, اللہ نے عقل دی ہے حکم نہیں ہوگا کہ اس کا استعمال کیا ہونا چاہیے, اللہ نے کان دیے تو کیا بتایا نہیں کہ اس کا استعمال کیا ہونا چاہیے, اللہ نے ذریعہ معاش رکھا, کسب رکھا, تجارت رکھا, خرید و فروخت رکھا, کیا اس کے بارے میں شریعت رہنمائی نہیں کرے گی کہ اس کا نظام کیا ہونا چاہیے؟ کہ جبکہ اسلام کامل و اکمل دین ہے, ہر معاملے میں اسلام رہنمائی کر رہا ہے, مگر نہ جانے اس مسلمان کو کیا ہو گیا, اپنی اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر, اسلام کی بیسک ایجوکیشن کو چھوڑ کر انگریزوں کی کتابیں پڑھتا ہے, اس سے سمجھتا ہے کہ جناب یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے. نہیں بھائی, کیا ہو گیا آپ کو, کیوں علماء سے دور ہو گئے نا؟ معاذ اللہ سما, معاذ اللہ, علماء کا بغض دل میں جمع کیا گیا ہے کہ نہیں نہیں بھائی, مولانا سے کون پوچھے, مولانا سے کیوں نہیں پوچھو گے یار؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کس انگریز کو بلایا تھا کہ کوٹ اور ٹائی پہن کے ذرا میرے بچے کے کان میں اذان تو دے دے, بتاؤ بھائی. آپ کے باپ کا جنازہ تھا, کس انگریز کو بلایا تھا کہ ذرا آؤ ذرا میرے باپ کا جنازہ تو پڑھا دو کوٹ اور ٹائی پہن کر. مذہبی شخص، علماء مشائخ، ان کو کیوں چھوڑتے ہو آپ؟ آؤ ان سے پوچھو بھائی لباس کیا ہونا چاہیے وہ بتائیں گے، چہرہ کیسا ہونا چاہیے وہ بتائیں گے، غذا کیا ہونی چاہیے وہ بتائیں گے، کاروبار کیسا ہونا چاہیے وہ بتائیں گے، سو وہ بتائیں گے. جب اس طرف تبدیلی لائیں گے آپ خود مسجد کی طرف آ جائیں گے. اسلام سے محبت پیدا ہوگی، علماء سے محبت پیدا ہوگی، علماء اہل سنت ان سے محبت پیدا ہوگی. تو یہ میرے مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور سید غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی حیات مبارکہ کی چند جھلکیاں آپ نے سنی. آپ کا علم، آپ کا عمل، آپ کے بیانات، آپ کی طریقت پر الحمدللہ کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کی. تو نیکی کی دعوت دیں گے نا؟ کون کون نیکی کی دعوت دے گا؟ کون کون نیکی کی دعوت دے گا؟ جو نیکی کی دعوت روزانہ دیتا ہے اس کے لیے امیل سنت کے استغاثہ بیان کروں. ہاں بھائی نعت خوان. جو روزانہ دیتے ہیں نیکی کی دعوت، جو روزانہ دیتے ہیں نیکی کی دعوت، انہیں حشر میں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اگر اب تک آپ نے 11ویں کے مبارک مہینے میں 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر نہیں کیا، جتنے اسلامی بھائی بھی اس وقت مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سارے نیت کریں انشاءاللہ عزوجل ہم اس ماہ کے اختتام سے پہلے پہلے 3 دن کے متنی قافلے میں ضرور سفر کر لیں گے انشاءاللہ. اسی طرح 11ویں شریف کی برکتیں سمیٹتے ہوئے یہ بھی نیت کریں کہ اس جمعرات، کل جمعرات ہے، ہفتہ وار اجتماع ہے، کل کی جمعرات سے لے کر 11 ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ اول تاکہ شرکت کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ عزوجل نعتیں ہوں گی، منقبتیں ہوں گی، خوب سرکار غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا ذکر مبارک ہوتا رہے گا. آج تو پیر صاحب کی ذکر کی رات ہے نا. صلو علی الحبیب. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے. ایمان کی سلامتی کی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے، اور ایمان کی سلامتی کا ایک بہترین ذریعہ پیر کامل کا مرید ہونا بھی ہے. آج 11ویں شب ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کی رات ہے، اور سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو پیروں کے پیر ہیں، پیر دستگیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، قطب ربانی ہیں، محبوب سبحانی ہیں، پیر لاسانی ہیں. تو آئیے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بھی حاصل کر لیتے ہیں. وہ اسلامی بھائی، مدنی چینل کے وہ ناظرین جو اب تک کسی کے مرید نہیں بنے، وہ مرید بن جائیں، کہ اس میں ایمان کی سلامتی بھی ہے. انشاءاللہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت حاصل ہوگی، انشاءاللہ نیکیوں میں بھی دل لگے گا، گناہوں سے بچنے کا بھی مدنی ذہن بنے گا. اور آج ہم نے حضور سیدی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو اوصاف سنے، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی عبادت و ریاضت، تقوی و پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائی، الحمدللہ اس صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکات و مالیہ، یہ قادری سلسلے میں مرید کراتے ہیں، اور پیران پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی حضور سیدی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ قادری سلسلے سے نسبت رکھنے والوں کو کیا خوب بشارت عطا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کے اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ توبہ کا تحفہ بھی قادری سلسلے سے وابستہ ہونے والوں کو مل جاتا ہے۔ قیامت میں بھی سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت رکھنے والوں کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ تو جلدی جلدی وہ اسلامی بھائی مدنی چینل کے وہ ناظرین جو اب تک کسی کے مرید نہیں ہیں، امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں داخل ہو جائیں، اور اگر آپ کسی اور سلسلے سے مرید ہیں، چاہتے ہیں کہ امیر اہل سنت کا فیض بھی ملنا شروع ہو جائے، تو آپ طالب ہو جائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے پیر صاحب ہیں وہی آپ کے پیر صاحب رہیں گے، امیر اہل سنت کا فیض بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ نگران شورا کا بیان ہم نے سنا، آپ وکیل عطار بھی ہیں، امیر اہل سنت کی اجازت ہے، آپ امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ میں نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آج بڑی گیارہویں شریف ہے، ہمیں توبہ بھی کرا دیں اور امیر اہل سنت کے مریدوں میں ہم سب کو داخل فرما لیں۔ صلوا علی الحبیب صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ، میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ، مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عزوجل کل 11ویں شریف کا بڑا دن ہے، کئی عاشقان غوث اعظم یہ کل کا روزہ بھی رکھتے ہیں، تو میں آپ کو نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں، روزے کی دعوت پیش کرتا ہوں، جن جن سے ہو سکے کل ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارسال ثواب کے لیے ضرور روزہ رکھے. کون کون نیت کرتا ہے؟ جمعرات بھی ہے کل، تو کل کا روزہ رکھیں، اور کل کے ساتھ جمعہ بھی ملا لیں، تو انشاءاللہ عز وجل یہ دونوں دن کے روزے رکھنے کا بھی بھرپور ثواب ملے گا. میں فضیلت ہی ڈھونڈ رہا تھا اس میں سے، جمعہ اور جمعرات کے روزے کی شاید 10,000 روزوں کا ثواب ہے نا، جو کہ جمعرات اور جمعہ یا جمعہ اور ہفتہ کو روزہ رکھتا ہے اسے 10,000 روزوں کا ثواب دیا جاتا ہے. اب یہ جو یاد پڑتا ہے یہی ہے نا، 10,000 سال کے روزوں کا ثواب یہ ہے. اچھا، 10,000 سال کے روزوں کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے. تو نیت کر لیں انشاءاللہ جمعرات اور جمعہ کا روزہ بھی رکھ لیں گے، اور اس سال ثواب کس کو کریں گے؟ غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم، اور 3 دن کے متنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے تو یہ بھی غوث پاک کے اسال ثواب کے لیے کریں گے. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج بڑی 11ویں شریف کی رات ہے، اور مکتبۃ المدینہ نے بھی الحمدللہ اس رات میں بھی ہمیں بہت اچھے اچھے تحفے پیش کیے ہیں. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کے بستے جہاں جہاں اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہے وہاں یہ بستے لگائے گئے ہیں. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت وقتاً فوقتاً یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے فرماتے ہیں، اور جس میں زندگی کے مختلف شعبوں کے متعلق آپ سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں، شرعی رہنمائی فرماتے ہیں، علم دین کے بے شمار مدنی پھول ہمیں عطا ہوتے ہیں. قیامت کے 5 سوال تو ہم نے سنے ہی ہیں، سنتے ہیں مبلغین سے. امیر اہل سنت نے ان 5 سوالات کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا، الحمدللہ ہماری مجلس مکتبۃ المدینہ نے اسے ایک VCD میں جاری کر دیا ہے، اور آج کے اس اجتماع ذکر و نعت میں ہمیں مکتبۃ المدینہ سے تحفہ پیش کیا جا رہا ہے، مدنی مذاکرہ نمبر 289. قیامت کے 5 سوال، اس میں امیر علیہ سنت سے 5 سوالات کیے گئے. الحمدللہ یہ VCD میں بھی موجود ہے، اور اس کی آڈیو کیسٹ بھی جاری کی گئی ہے. الحمدللہ 11ویں شریف کے مناسبت سے امیر علیہ سنت کے رسالہ سانپ نما جن نئی آب و تاب سے یہ بھی شائع کیا گیا، اور ساتھ ہی امیر علیہ سنت کا رسالہ جنات کا بادشاہ جس میں بغدادی نسخہ اور جیلانی نسخہ بھی موجود ہے. انشاءاللہ مناسب وقت میں اس کی بدنی بہار بھی ہم سنیں گے. اس کے علاوہ آج کی رات میں ایک بڑا ہی خوبصورت تحفہ مکتبۃ المدینہ نے پیش کیا ہے، اور وہ شیخ الاسلام امام عبداللہ بن علوی علیہ رحمت اللہ القوی، جو کہ 1132 سنہ ہجری کے بزرگ ہیں، ان کا ایک بڑا پیارا رسالہ، اس کا ترجمہ جس کا نام رکھا گیا اچھے برے عمل. اچھے برے عمل یہ رسالہ الحمدللہ آج مکتبۃ المدینہ کے بستوں پر پورے پاکستان میں دستیاب ہے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تقوی حاصل کرنے کی جنہیں تمنا ہے. آج سیدی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ بہترین پہلو اس کے متعلق ہم نے سنا. تو یہ تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے, دنیا سے بے رغبتی کیسے ہو, آخرت میں سرخروئی پانے کا اگر جذبہ بڑھ گیا ہے اس کا حصول کیسے ہو, آئیے اس کتاب سے بھی کچھ رہنمائی لے لیں. الحمدللہ یہ کتاب مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے اور اس کا ہدیہ رکھا ہے 22 روپیہ. اس کتاب کو حاصل کیجئے, اس کا مطالعہ کیجئے, انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. اس کے علاوہ بھی امیر اہل سنت کے رسالے, وی سی ڈیز اور مختلف کتب و رسائل مکتبۃ المدینہ کے بستے پر دستیاب ہیں, انہیں ضرور حاصل کیجئے, خود بھی پڑھیے اور اس کو لنگر غوثیہ بھی کیجئے. الحمدللہ اس سلسلے میں بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ جہاں ہم دیگر معاملات میں لنگر کرتے ہیں اس لنگر کا بھی اہتمام کیجئے, اور اس ذریعے سے بھی نیکی کی دعوت کو عام کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے, آج میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی 11ویں شریف کی بابرکت رات ہے, اور اللہ تعالی کی بے شمار آپ پر رحمتیں ہیں, بے شمار آپ کی برکتیں ہیں. آپ کا بہت اعلیٰ, بہت ہی عرفہ مقام ہے, آپ کو بہت بڑی بلندیاں عطا ہوئی ہیں, بہت بلندیاں عطا ہوئی ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ بڑی مقبولیت اور قبولیت کی رات ہے. گناہگار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے گناہگار مرید بھی جمع ہیں. اللہ کی بارگاہ میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اس رات کا واسطہ وسیلہ بھی دیتے ہیں. برسوں گزر گئے, نہ چھوڑے جرم چھوٹتے ہیں, نہ مارے نفس مرتا ہے, نہ گناہوں کی عادت چھوٹتی ہے, نہ گناہوں کی عادت جاتی ہے. کئی دکھ ہیں, کئی پریشانیاں ہیں, کئی آزمائشیں ہیں, طرح طرح کے تفکرات گھیرے ہوئے ہیں. ظاہری باطنی سکون کو ترس رہے ہیں, امن کو ترس رہے ہیں, گھر بار میں بے چینی ہے, اولاد ہاتھ نہیں آ رہی, کچھ جیسے کہ لگتا ہے کہ کوئی کل سیدھی نہیں ہو رہی. یقیناً ہمارے ہاتھوں کرتوت ہیں, تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کا قصور ہے. ہمارے ہاتھوں نے یہ سب کچھ کمایا ہے, لیکن ہمارے رب کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو میرے بندو. ہم اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں, یوں تو اس کی رحمت دنیا آسمان پر تشریف لا کر اپنے بندوں کو پکارتی ہے. رات کے آخری حصے میں ہے کو مغفرت کا طالب, ہے کو بخشش کا طالب. ہم اوندے منہ سوئے پڑے رہتے ہیں. یہ چند بابرکت راتیں ہمیں ایک اچھے ماحول کے صدقے نصیب ہو جاتی ہیں, اور یوں جاگتے ہیں کہ مسجد میں ہوتے ہیں, درس و بیان ہو رہا ہوتا ہے, نیکی کا ماحول ہوتا ہے. اس میں مزید یہ کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول, وہ فرشتے جو اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں اور جب اس کو پاتے ہیں تو آسمانوں تک اپنے پروں میں اس کو ڈھانپ لیتے ہیں, اور ان کے رخصت ہوتے وقت ان سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے. طرح طرح کی یہ برکتیں فضیلتیں ہمیں میسر ہوتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غفلت سے نکل کر اپنے رب عز و جل کی رحمت کی طرف رجوع لائیں, اس کی رحمت پر نظر رکھیں. ابھی جو کلام امیر اہل سنت کا پڑھا جا رہا ہے, میرا گمان ہے کہ بڑی ہی درد بھری اور بڑی رقت بھری کیفیت میں آپ نے اس کو لکھا ہے. آئیے اپنے سروں کو جھکا کر اپنے رب کے حضور متوجہ ہو جائیں. کسی نبی نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہا ہے مگر اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی, تو کچھ اس طرح کا ان کا فرمان ملتا ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کا مدعا پورا کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ارشاد فرمایا کہ ہم تم سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں, تم اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو اور ہم اس کا دل دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ ہماری طرف اٹھا کر رکھا ہے, دل بکڑیوں میں لگا کر رکھا ہے. اللہ کے نبی نے جا کر اس شخص کو ہدایت عطا فرمائی, اس کو رہنمائی کی. جب اس نے اپنے قلب کی گہرائی سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر دعا کی, اللہ تعالیٰ نے اس کا مدعا پورا کر دیا. میرے رب نے خود فرمایا مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگوں اور مجھے دے گا نہیں؟ میرے رب نے فرما دیا, میرے رب کا فرمان حق ہے, میرے رب کا فرمان سچ ہے. جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو رب کا تو یہ فرمان ہے کہ میں اپنے بندے کے قریب ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے, جب وہ مجھ سے مانگے. میرا رب میرے قریب, میری شیرخ سے زیادہ قریب. میرا رب قادر مطلق, میری سننے والا, میری مرادوں کو پوری کرنے والا, میری محتاجیوں کو دور کرنے والا, میرے دکھ کو, میرے درد کو, میری تکلیف کو, میری پریشانیوں کو جاننے والا, وہ میرا رب ہے. وہ قادر مطلق ہے, وہ رحیم ہے. اس نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بندوں میں مبعوث کیا. انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا پتہ دیا, راہ راست کا پتہ دیا, توحید کا پتہ دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد رب نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو چنا, انہوں نے ہدایت کی, تبا تابعین نے ہدایت کی, عام مجتہدین نے ہدایت کی. میرا رب اپنے حبیب کی امت کو رہنما عطا فرماتا ہے, مصلحین عطا فرماتا ہے, مجدد عطا فرماتا ہے, مجتہد عطا فرماتا ہے, صالحین عطا فرماتا ہے, واعظین عطا فرماتا ہے, مبلغین عطا فرماتا ہے. اللہ کے اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے ان بھٹکے ہوئے, گناہوں میں ڈوبے ہوئے بندوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلاتے ہیں. یہ سارا نظام کون بناتا ہے؟ میرا رب. زمین پر ابدال کو کون رکھتا ہے؟ میرا رب. قطب کو کون رکھتا ہے؟ میرا رب. غوث کو کون, غوث کون عطا کرتا ہے؟ میرا رب. کس کے لیے؟ ہماری ہدایت کے لیے, ہم گناہ گاروں کے لیے. یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے اپنے کرم سے اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے سارے راستے عطا کیے ہیں. ہمارے غوث پاک کو ہمیں عطا کیا, تو رب کی یہ رحمتیں ہیں, یہ برکتیں ہیں ہمارے لیے. اس کے پیارے حبیب کی امت پر اس کی خاص رحمت ہے. اور آج تو میرے غوث پاک کی رات ہے, آئیے اپنے سروں کو جھکائیں, اپنے دلوں کو حاضر کریں. کتنی حماقت ہے کہ جس کی طرف ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے, اور وہ ہمارے جسموں کو نہیں ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ مانگ مجھ سے رہا مگر اس کا دل کدھر ہے. چھوڑ دو کتابیں, موبائل, گھڑیوں کو بھول جاؤ, اپنے رب کے حضور سر کو جھکا دو, سر کو جھکا دو, اور آؤ اپنے رب سے اس کی حمد و ثنا کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں. اللہ دعا کو قبول کرنے والا ہے. اس کے حبیب درود پاک پڑھتے ہیں, صلوا علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. صلوا علی الحبیب. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قلب میں یاد لب پر ثنا ہے میرے ہر درد کی یہ دوا ہے قلب میں یاد لب پر ثنا ہے میرے ہر درد کی یہ دوا ہے کو دکھیوں کا تیرے سوا ہے اللہ کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے مولا کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قلب ساختی میں حد سے بڑا ہے بندہ طالب خوف کا ہے قلب ساختی میں حد سے بڑا ہے بندہ طالب تیرے خوف کا ہے التجا مصطفیٰ ہے التجائے غم مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری اور حبِ دنیا میں دل پھنس گیا ہے ابھی ہوا ہے حبِ دنیا میں دل پھنس نفس بدکار حامی ہوا ہے ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے ہائے سے بڑا دشمن ہے. بزرگوں نے فرمایا یہ ایسا دشمن ہے جو نظر نہیں آتا, تم کیسے بچو گے اس سے, اس دشمن سے کیسے بچے جو نظر ہی نہیں آ رہا. فرماتے ہیں اس سے پناہ, اس کی پناہ میں آ جاؤ جس سے کوئی شے چھپتی نہیں ہے. ہمیں اللہ ہی بچائے گا, نفس کی خواہشات سے ہمیں اللہ بچائے گا. ہماری نفس اور ہمیں شیطان نے ایسا ذلیل رسوا اور ایسا کمینہ بنا دیا ہے, ایسا بے حیا بنا دیا ہے, ایسا بے باک بنا دیا ہے, ایسا غلبہ کر دیا ہے کہ کوئی دیکھے تو گناہ کرتا نہیں اور کوئی نہ دیکھے تو نیکی کرتا نہیں. کیا کتنا کمینہ پن اس بندے پر غالب ہے کہ کوئی دیکھتا ہے تو گناہ نہیں کرتا کہ لوگ نیک سمجھے, کوئی نہیں دیکھے تو نیکی نہیں کرتا کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہے. اللہ کے دیکھنے کو بھول گیا, فراموش کرتا ہے, پردہ ہلتا ہے تو ڈر جاتا ہے. اللہ دیکھتا ہے ڈرتا نہیں ہے, اللہ دیکھتے ڈرتا نہیں ہے. حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے, نفس بدکار حاوی ہوا ہے, ہائے شیطان پیچھے پڑا ہے, ہائے شیطان پیچھے پڑا ہے. یا خدا تجھ سے میری, یا خدا تجھ سے دعا ہے, یا خدا تجھ سے میری, اور تیرا ہے, یا خدا تجھ سے میری ہے, عشق سے سانس دے چشم نم دے مجھ کو میٹھے مدینے کا غم دے, عشق سے سانس دے چشم کشش میں لم دے مجھ کو میٹھے مدینے کا غم دے پاستا بدے سبز کا ہے پاستا سب تجھ پر کھلا ہے اللہ میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے یا خدا تجھ سے یقین مانو کیسا آئینہ دکھا دیا ہم آئینے کے کوئی بھی آئینے کے سامنے جیسے کھڑا ہو جائے اور اپنا ظاہر دیکھے بظاہر بڑا نیک سیرت نیک صورت ہے جو ایک نیکو کاروں کی علامتیں سامنے ہوتی ہیں سب آئینے میں دیکھے تو اس کو نظر آئے گی لیکن اگر اندر جھانکے تو غیبت کینے بغض ریاکاری حسد تکبر خودبینی خود پسندی عجب جہالت کتنی گندگی اندر میں بھری ہوئی ہے باہر تو ایک چھوٹا سا دھبا بھی ہو تو کری میں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کوئی دھبا نکل جائے گا کہ چہرہ میرا صاف ہو جائے ارے پورا دل کالا ہو گیا گندا ہو گیا اس کی صفائی کے لیے کچھ نہیں ہے یار اس کے لیے کوئی پانی نہیں لانا اس کی کوئی ستھرائی کی کوئی بات نہیں کپڑا میرا صاف ہے چادر میری صاف ہے ہاں ہونا چاہیے کون منع کرتا ہے کون کہتا ہے میرے کپڑے پہنو کون کہتا ہے میری چادر پہنو ارے ہونا چاہیے صاف لیکن یہ بھی صاف رکھو تو اللہ کے لیے رکھو لیکن یہ جو اندر جو گندا ہو گیا ہے یہ کون سے سر سے دھلے گا یہ کون سے صابن سے دھلے گا امیل سنت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے لاؤ وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں گندگی میں میرا دل حد سے بڑا جاتا ہے، لاؤ وہ اشک کہاں سے؟ دیکھیں بات، دھبے کپڑوں کے اوپر پانی ڈالو نا تو دھبا پھیل جاتا ہے، وہ پانی کپڑے پانی وہ دھبا صاف نہیں کرتا، وہ پانی اور دھبے کو پھیلا دیتا ہے، اور دھبے کو بدنو اور کپڑے کو بدنما کر دیتا ہے، وہ پانی پھیلا دیتا ہے اس کو۔ تو اس دھبے کو صاف کرنے کے لیے الگ سے کوئی کیمیکل والا پانی آتا ہے جو دھبے کو صاف کرتا ہے۔ یہ اندر کی جو گندگی ہے نا، جو دل میلا ہو گیا ہے، اس کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے وہ اخلاص والا آنسو کا قطرہ چاہیے، وہ خوف خدا والا آنسو کا قطرہ چاہیے، رب کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہوا وہ آنسو کا قطرہ چاہیے، اخلاص کے ساتھ بہنے والا آنسو کا وہ قطرہ چاہیے کہ تنہائی میں ہوں، اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت مجھے کاش ندامت ہو، اس وقت مجھے شرم آئے۔ ایک شخص کے بارے میں روایت میں آتا ہے، اس سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی یہ کہتا کہ وہ کہتا آئے کیا کروں، کیسے رب کو مناؤں، میں سے رب کی نافرمانی ہو گئی، بے چین بے قرار ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی یہ ندامت اس کو صدیقین کے درجے پر فائز کر دیتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ صدیقین کے درجے پر عطا فرماتا ہے، صدیقین کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ ایک وقت کی غلطی اس کو نافرمانی کرا رہی ہے، ایک عمل کو نافرمانی کرا رہا ہے، مگر اس نافرمانی پر اخلاص کی ندامت یہ عمل اس کو صدیقین کے درجے پر فائز کروا رہی ہے۔ ایسا افسوس کہاں سے لائیں، ایسی ندامت کہاں سے لائیں، اپنی گندگی کی ایسی پہچان کہاں سے لائیں؟ ہمیں اندر جھانکنے کی فرصت ہی کب ہے، ہم تو اس میں جھانکتے ہیں، اس کو دیکھو کیسا غرور کر رہا ہے، اس کو دیکھو کیسا تکبر کر رہا ہے، اس کی باتیں کیسی گندی ہے، اس کا کردار کیسا گندا ہے۔ نہ جانے وہ دن، وہ گھڑی، وہ لمحہ کب آئے گا کہ میں اپنے اندر اندر جھانکنے کی وقت نکال سکوں گا، فرصت ہی نہیں اندر جھانکنے کی، فرصت ہی نہیں اندر دیکھنے کی۔ دل اندر میں کتنے سانپ بچھو، کتنی گندگیاں، کتنی غلاظتیں بھر کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بس ظاہر اچھا ہے، باطن برا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، ہمارا ظاہر کس کے لیے اچھا ہے، ہمارا باطن کس کے لیے ہے، وہ سب جانتا ہے، اسے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ سب اس کو سب پتا ہے۔ میں نے امامہ کس کے لیے پہنا، میں نے داڑھی کس کے لیے رکھی، میں نے بیان کس کے لیے کیا، میں نے چادر کس کے لیے پہنی، میں نے خوشبو کس کے لیے لگائی، میں نے کرتا کس کے لیے پہنا، میں نے نعت کس کے لیے پڑھی، میں نے ابھی جو نیکی کی دعوت دی وہ کس کے لیے دی؟ میرا رب سب جانتا ہے، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے۔ چلتی چلتی چلتی چلتی سا مجھے خدا کا مت میرے التجا کرتے رہا مت میرے التجا یا خدا تجھ سے میری کر بس تیرا آسرا ہے رحم کر بس تیرا آسرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری ہے یا الہی کرے سینات دے دے ایمان پر استقامت تجھ سے عطار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ابھی ہم نے جو کلام سنا اس میں امیر اہل سنت نے کافی دعائیں کی اپنے رب کریم سے، بے حساب بخشش، ہمارے پاس ہے ہی نہیں کچھ، بے سبب بخش دے اللہ تعالی، ہم سے پوچھے ہی نہیں، ہم سے پرسش ہی نہ ہو. اور یہ روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالی کے بے شمار بے شمار بے شمار ایسے بندے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان کے حساب نہیں ہوگا، بغیر پرسش کے وہ جنت میں جائیں گے. آج گوسپا کی 11ویں ہے، ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے ہمارے غوث پاک کا واسطہ، ہم جو تیرے بندے حاضر ہیں جو تجھ سے دعا کر رہے ہیں تیری بارگاہ ملتی جا کر، اللہ ہمیں بھی اس فہرست میں داخل کر دے جو بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو داخل کر دے، تو قادر مطلق ہے، تو رب کریم ہے، تو کرم والا ہے، فضل والا ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی. اگر ہم مٹھی بھر یہ تیرے بندے جو بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہیں ہم بلا حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں، ہمارا ایمان سلامت رہ جائے، ہم توبہ کر کے مریں، ہمیں آج ہی ایسی توبہ کی توفیق دے اللہ کے گناہ کی طرف ہماری قدم نہ بڑھیں. اے اللہ تو رحم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، ہم تو تجھ سے مانگ ہی سکتے ہیں، تیری قسم تیرے محتاج ہے، تیری قسم تیرے محتاج ہے، مگر مولا گناہ سے بہت بیزار ہے، کمر توڑ دی اللہ گناہوں نے، تیری نافرمانیوں نے بولا نچوڑ کے رکھ دیا ہے، نچوڑ کے رکھ دیا ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، دل گھبرا بھی جاتا ہے، ہم توبہ بھی کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں، پھر تیری نافرمانیاں کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں بے سبب بخش بس اپنی رحمت سے. تو ہمارے امیر سنت نے ایک تو بے سبب بخشش بھی مانگی، اللہ ان کی دعا قبول کرے، ان کی التجا قبول کرے، ہمارے حق میں یہ دعائیں قبول ہو جائیں. پھر میرے میٹھے اسلام بھائیو، قبر کا اندھیرا ہے، خدا را ہم اس کے اجالے کی کوئی صورت نکالے. جو بھی اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہے، کیا مرو، مرنا نہیں ہے، نہیں مریں گے، مریں گے نا، بولو بھائی مریں گے نا، مرنا ہے نا، نہیں مریں گے. کیا دولت بچائے گی؟ کیا ملک الموت کا راستہ دولت روکے گی؟ کیا ملک الموت کا راستہ زمینیں روکے گی؟ کیا ملک الموت کا راستہ منصب روکے گا؟ کیا ملک الموت کا راستہ شہرت روکے گی؟ کیا ملک الموت کا راستہ کو روک سکتا ہے؟ نہیں نا، جب آئیں گے لے جائیں گے. ہمارے دوست احباب عزیز رشتہ دار چاہنے والے ڈاب کر آ جائیں گے اتنی سی قبر کے اندر. آج کل تو قبر بھی کہاں سے ہی بنتی ہے، پاؤں بھی سی پورے نہیں آتے، کروٹ بھی نہیں، مطلب کروٹ جیسی بھی جگہ نہیں ہوتی، اتنی سی تو جگہ ہوتی ہے. لاشا باہر رکھ کر تو قبر تھوڑی سی ادھر ادھر آگے پیچھے کر کے تھوڑی سی کشادہ کی جاتی ہے کہ چلو یار یہ پورے کے پورے کا جسم سیدھا سیدھا قبر میں ہاتھ ہو جائے. پھر اس پر اینٹیں، سلیبیں، پھر مٹی، کیسا اندھیرا کبھی سوچا؟ خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے. اتنا سخت گھپ اندھیرا آدمی تصور تو کرے، پھر زمین کے نیچے بند، گھبراہٹ، عقل سلامت محسوس ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، قبر کا ہلنا، منکر نکیر کا آگ برساتا ہوا قبر میں تشریف لانا، جھڑک کر پوچھنا، سوال جواب کرنا، کیا تیاری کی اس کی؟ نہیں نہیں مرنا، کیا مرنا ہی مرنا ہے، یہ سوال تو ایسے ہی چوٹ کے لیے کر رہا ہوں. کیا تیاری ہے؟ کیا سوچتے ہیں قبر کے بارے میں؟ کیا روز لوگ نہیں مرتے؟ کیا کوئی دین ہے جس دن سب مریں گے ایک ساتھ؟ قیامت کا دن آئے گا جس دن وہ معاملہ الگ ہوگا، لیکن روز لاشیں تو اٹھ رہی ہے نا. ابھی مجھے ہند سے ایک میل آئی کہ ایک نوجوان کان میں ہیڈ فون لگا کے گانے سنتا ہوا جا رہا تھا. آج کل یہ موبائل فون تو اس چکر میں تو آ رہے ہیں، ہیڈ فون لگا کر گانے سنتے سنتے سو جاتے ہیں، ہیڈ فون لگا کر گانے سنتے سنتے چل رہے ہوتے ہیں. وہ نوجوان ہند کا واقعہ ہے، گانے سنتا سنتا جا رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا گانے کی دھن کے اندر کے کس سمت کیا بتا آگے پیچھے کا معاملہ. بعد وہ اپنی دھن میں جا رہا تھا، ٹرین کی پٹری کے پاس سے گزرا، ٹرین آئی کچل کر چلی گئی، مر گئے. مجھے میل آئی ابھی کچھ دن پہلے، اور یہ کہہ کر میل کیے کہ یہ واقعہ فلاں فلاں شہر میں ہوا ہے. آپ ترغیب کے طور پر مدنی چینل کے ناظرین کو بیان کرو، اسلام کو بیان کرو کہ ایسی موت سے بچنے کی کیا صورت نکالتے ہیں ہم. تو قبر کی روشنی کی کیا تیاری کی؟ قبر کی روشنی کا کیا اہتمام کیا؟ نمازیں ہم قضا کریں، جھوٹ ہم بولیں، اور زندگی گزارنے کا انداز ایسا ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہے، غلط ہے، غلط ہے ہمارا انداز زندگی، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. اپنی ذمہ داریاں، جو بھی ذمہ داریاں ہیں، انفرادی، اجتماعی، معاشرتی، ملکی، بین الاقوامی، جو بھی ذمہ داریاں ہیں، جس جس کا جو منصب ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھے. قبر میں جانا ہے، قیامت کے دن اٹھنا ہے، جواب دینا ہے اپنے رب کے آگے، جواب دینا اپنے رب کے آگے. کیا جواب دیں گے اپنے رب کے آگے؟ مر گئے، اگر تیاری نہیں کی تو مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ آج کی رات کا صدقہ ہماری قبر کو روشن کرے، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی تلاوت، علم دین، جو فرض علم ہے اس کو سیکھے، وقت ہی نہیں ہمارے پاس. کتنی محرومی، کتنی بڑی بدقسمتی ہے. جو علم سیکھنا فرض عین ہے ہم اس کو چھوڑ کر نہ جانے کن کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ حرام کام کر جاتا ہے، معاذ اللہ کفر بک جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. زندگی یہ گل چھروں کا نام نہیں ہے، زندگی یہ پیش کوشیوں کا نام نہیں ہے. ہمیں زندگی، ہمیں دنیا میں بھیجا گیا عبادت کے لیے، ہم عبادت کریں. رزق بھی کمانا ہے تو عبادت کے لیے، یہاں تک کہ سونا بھی ہے تو عبادت کی نیت سے. ہر حال میں عبادت کی نیت کرنے کی کوشش کریں، ہر حال میں ہم اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کی طرف لے کر آئیں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے صدقے میں ہمیں وہ زندگی نصیب کرے جو رب کو پسند ہے. آمین. بجاہ نبی جی لمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. شدائد نزع کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، شدائد نزع کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ رہوں گا یا رسول اللہ مجھے مرنا ہے آقا گنبدِ حضرا رسول اللہ وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں نمارے ناس مرتا ہے میں بچنا چاہتا ہوں ہاں پھر بھی بچ نہیں پاتا جانے نیک کہ آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ صدا میٹھی نظر رکھنا اگر تمہیں ہو گئے ناراض میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ مجھے سینے سے لگا گا مدنی مدینے والے صدا میٹھی نظر رکھنا اگر تمہیں دھو قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا اللہ یہاں چوٹی بھی ترپا دے مجھے تو قبر کے اندر شاہ پیچھو کیسے سہوں گا یا رسول اللہ شاہ پیچھو کے ڈنگ کیسے سہوں گا یا رسول اللہ محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے گناہوں کے کھلے دفتر کھڑا ہوں آ امیز پر نہیں ہے اب کیا کروں گا یا رسول اللہ نہیں ہے نیکیاں اب کیا کروں گا یا رسول اللہ بروزے حشر کر چشم کرم مجھ پر نقی تم میں جا کر کس کے دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ میں جا کر کس دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ نہ مانگے موت آئے گی نہ بے ہو شی چھائے گی کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ غم امت میں روتا دیکھ کر تم کو سر محشر شاہ قابو میں کیسے دل رکھوں گا یا رسول اللہ شاہ قابو میں دل کیسے رکھوں گا یا رسول اللہ کرم پر کیسے سہوں گا یا رسول اللہ اندھیری اب میں کیسے رہوں گا سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار یعنی بارگاہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع آقا کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے دربار میں میں اس کو اپنا سفارشی بنا کر لا رہا ہوں کس کو جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا یا غوث کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا فنا فر رسول کے اس مقام پر تھے میرے آقا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ کرم کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا تیرا تیرا. یعنی آپ کی یہ بھی کرامت تھی میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کہ آپ کے بدن مبارک سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور آپ کی یہ بھی برکت تھی کہ آپ کے بدن پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا. اور اعلی حضرت جو شان بیان کرتے ہیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، نبوی می یعنی بارش، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بارش. نبوی می علوی فصل مولا مشکل کشا کی بہار، بطولی گلشن خاتون جنت کا گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکرا تیرا. پنجتن پاک کا ذکر ہو گیا. پھر فرماتے نبوی ذیل یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ، نبوی ذیل علوی برج یعنی مولا مشکل کشا کا قلعہ، بطولی منزل. نبوی ذیل کے آقا کا سایہ، مولا مشکل کشا کا قلعہ، اور منزل کیا ہے خاتون جنت. حسنی چاند کہ امام حسن کے چاند، حسینی ہے اجالا تیرا. پھر فرماتے ہیں نبوی خور یعنی آفتاب خورشید، یا غوث نبوی خور علوی کوہ یعنی کیا مولا مشکل کشا کا پہاڑ، بطولی معدن یعنی کان، حسنی لال یعنی امام حسن کا ہیرا، حسینی ہے تجلا تیرا کہ امام حسین کا جلوہ ہے آپ میں. تو یوں میرے آقا اعلی علیہ سنت نے اپنے اس منقبت کے اس تین اشعار میں جو خاندان نبوت سے فیض ملتا ہے میرے غوث پاک کو، اس کا ذکر کیا ہے ان تینوں اشعار کے اندر. پھر صلاۃ الاسرار کا ذکر کچھ یوں کرتے ہیں، حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں. حسن نیت ہو یعنی اچھی نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں، آزمایا ہے یگانا ہے دوگانا تیرا. جو صلاۃ الحاجت ہے صلاۃ الاسرار کہلاتی ہے، جس کو صلاۃ الغوثیہ بھی کہتے ہیں. کیا اس میں غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اس نماز کی ترغیب دلائی ہے، سورہ اخلاص ہے اور سورہ فاتحہ ہے، اسے پڑھنا ہے، اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، پھر کربلا بغداد کی طرف قدم بڑھانے، حضور غوث پاک کا ذکر کرنا ہے، انشاءاللہ جو مشکل ہوگی آسان ہو جائے گی. اور اتنے بزرگوں نے، اتنے اکابر بزرگوں نے، اکابر بزرگوں نے اس کو مجرب لکھا ہے کہ جو اس طریقے کار کو اختیار کرتا ہے اس کی مشکلات آسان ہو جایا کرتی ہیں. پھر اعلی حضرت امام علیہ سنت بارگاہ غوثیت میں خود کو یوں پیش کرتے ہیں، عرض احوال کی پیاسوں میں کہاں تاب مگر. عرض احوال یعنی میرے جو حال ہے، میرا جو حال ہے کی پیاسوں میں کہاں تاب مگر، آنکھیں اے ابر کرم آنکھیں ہیں آنکھیں اے ابر کرم تکتی ہے رستہ تیرا. کہ مجھ میں یہ ہمیں یہ تاب نہیں کہ ہم اپنا حال آپ کو بیان کر سکیں، آنکھیں اے ابر کرم تکتی ہیں رستہ تیرا. اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اپنے شعر میں گویا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو احوال بیان کیے جاتے تھے، اور وہ احوال جس طرح پورے ہوتے تھے، جس طرح میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدد فرمایا کرتے تھے، اور آج بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح مدد کو آتے ہیں، جس طرح مشکلیں ٹل جایا کرتی ہیں. اس میں ایک وسوسہ آتا ہے کہ میں نے تو بہت کوششیں کی، میری کبھی اس طرح مدد نہیں ہوتی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بندے کی اپنی صفائی بہت ضروری ہے، حسن نیت حسن اعتقاد کا ہونا بہت ضروری ہے. میرے اعلی حضرت امام اہل سنت کے ایسے کئی واقعات ہیں اور ایسے کئی بزرگوں کے واقعات ہیں کہ مدد کا شعر ہے نا کہ مشکل کو مشکل نہ جانا, قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا, کہا ہم نے جس وقت, کہا ہم نے جس وقت, کہا ہم نے جس وقت, تو اس میں صفائی ہونی چاہیے, حسن اعتقاد ہونا چاہیے. پھر اعلی حضرت بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں, موت نزدیک گناہوں کی تہیں میل کے خول, موت نزدیک گناہوں کی تہیں, گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ, میل کے خول, اس کے میل کے خول پر خول, غلاف پر غلاف, غلاف پر غلاف چڑھے ہوئے, اور موت نزدیک ہے. موت نزدیک گناہوں کی تہیں میل کے خول, آ برس جا کہ نہا دھو لے یہ پیاسا تیرا, آ برس جا کہ نہا دھو لے یہ پیاسا تیرا, میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, میری قسمت کی اعلی حضرت بارگاہ غوثیت میں انداز دیکھیے اعلی حضرت کا, میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. یعنی میرے غوث پاک کے بغداد کے جو در کے کتے ہیں وہ میرے غوث پاک کے در کا پہرا دے رہے ہیں, مگر یہ گیا غوث تمہارے در کا کتا ہند کے بریلی کے شہر میں بھی رہتا ہے, اور یہاں پر تمہاری طرف اٹھنے والی ہر قلم کو ہر انگلی کو تمہارا یہ کتا اس کو جواب دیتا ہے. یعنی اعلی حضرت کی انکساری, عاجزی, محبت, پیار, عقیدت, اس کا اظہار اعلی حضرت کر رہے ہیں. اور یہ ایک ایسا پہرا ہے تیرے نام کے, تیرے تقدس کے در کا, یہ ایک ایسا پیرا ہے کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد کو, بغداد میں رہ کر جو تیرے در کا پیرا دیتے ہیں, تمہارا یہ غلام ہند میں رہ کر بھی تمہارے نام کا ایسا پیرا دیتا ہے. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا, تیری عزت کے نثار اے میرے غیرت والے, تیری عزت کے نثار اے میرے غیرت والے, آ صد آ کہ یوں خوار ہو بردہ تیرا. یعنی غلام, کہ آپ کا غلام ہو کر میں ایسے ہی رسوا ہوں, میں ایسے ذلیل و خوار ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں تو آپ کا غلام ہوں. پھر عرض کرتے بد صحیح, چور صحیح, مجرم و ناکارا صحیح, یا غوث بد صحیح, چور صحیح, مجرم و ناکارا صحیح, ہے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا. یعنی یہاں اعلی حضرت امام اہل سنت کو اگر ہم غور کریں تو ان حکایات کی طرف آپ کی شاید توجہ, کہ جس میں چور آیا تو اس کو بھی ولایت کی منزل عطا کر دی. تو یا غوث, حالانکہ آپ, ہم سب جانتے ہیں کہ اعلی حضرت کی منزل کیا ہے, اعلی حضرت کا مقام کیا, اعلی حضرت کا رتبہ و مرتبہ کیا ہے, لیکن ایک محبت, اتنی محبت اعلی حضرت کو غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم سے فتاوی رضویہ جو پڑھے, اور اعلی حضرت نے جو منقبتیں لکھی ہیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں, جو انداز اعلی حضرت نے اختیار کیا ہے, جو مقام, جو مرتبہ, جو منزل, جو معرفت, جو تقوی, جو پرہیزگاری, جو کرامتیں, جو تصرفات, جو جو مطلب ان کا جو مقام و مرتبہ جس کو اعلی حضرت نے اپنے اشعار میں لکھا ہے, اتنی وارف تکی, اتنی محبت, اتنا قلبی لگاؤ اعلی حضرت نے اپنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ کیا ہوا ہمیں ظاہر کیا ہے کہ کمال کی محبت ہے, واقعی کمال کی محبت ہے ہمارے اعلی حضرت امام علیہ سنت و غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے. یعنی آپ یوں دیکھیے کہ لکھتے ہیں ہے رضا, وہ حیرت ہوتے ہے رضا, ہے رضا, یوں نہ بلک, وہ رونا ہوتا نا بلکنا تڑپنا, ہے رضا یوں نہ بلک, تو نہیں جیت تو نہ ہو, ہے رضا یوں نہ بلک, تو نہیں جیت تو نہ ہو, سید جیت ہر دہر میں ہے مولا تیرا. یہ کتنی کمال درجے کی انکساری ہے کہ غوث پاک کے مریدوں کو تسلی دے رہے ہیں. کہ تم کامل نہیں ہو، تم ناقص ہو، تم گناہ گار ہو، تم پورے نہیں ہو، تم یوں ہی ہو، کچھ نہیں، کچھ نہیں، رو مت. تم جس کے غلام ہونا وہ جید بھی ہے، با کمال بھی ہے اور سردار بھی ہے. وہ بڑی بڑی بڑا مقام عطا فرمایا ہے. اور الحمدللہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے میرے میٹھے اسلام بھائیوں کہ ہم غوث پاک کے غلام ہیں. خدا کی قسم بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقام غوثیت ہے، جو لکھا گیا غوث پاک کے لیے، جو بیان کیا گیا اور جو مطلب کہ اختیارات دیے گئے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو، پھر یہ فرمانا مریدی لا تخف اللہ ربی، اے مرید تمہیں خوف کرنے کی حاجت نہیں ہے، تم کیوں ڈرتے ہو اور ہم کیوں ڈرے؟ کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. مریدی لا تخف کے تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اس کی رحمت سے، اس کے کرم سے جو اس نے مقام و مرتبہ میرے غوث پاک کو عطا کیا ہے، میرا حسن زل ہے، میرے غوث پاک کی اختیارات پر، تصرف پر، آپ کی بشارتوں پر نظر ہے. ہمارے غوث پاک ہمیں چھوڑیں گے نہیں، ہمیں اپنے رب کے حضور سے بخشوائیں گے. اپنے پیارے آقا، ہمارے آقا و مولا، آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے شفاعت دلوائیں گے اور ہمیں بے حساب جنت میں لے کے جائیں گے. ہمیں بے حساب جنت پہ لے کے جائیں گے، ہمیں بے حساب جنت پہ. ہم نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میرے دیا ہے آقا، اے میرے غوث، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا. کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہیں، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. ان کے مقام و مرتبے کی تو کیا شان ہے، ایک آواز دیتے ہیں قدم حاضی علی رقبتی ہی کل ولی اللہ، ایک آواز دیتے ہیں، اے اولیاء کرام گردن جھکا دیتے ہیں، آپ کا قدم اپنی گردنوں پہ لیتے ہیں، آپ کی سرداری کو قبول کرتے ہیں. اور وہ سرداری، وہ مقام آپ کو میسر ہے، آپ کو عطا ہے. اور جب تک امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف نہیں لاتے، وہ مقام و مرتبہ اور وہ اختیارات اور وہ باتیں آپ ہی کے حصے میں رہیں گے. الحمدللہ ہم اس غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا عرس مناتے ہیں، ان کی گیارہویں مناتے ہیں. کیا یوں ہی بھول جائیں گے ہم کو غوث پاک؟ ہم کو بھول جائیں گے؟ ہم جمع ہوتے ہیں، غوث پاک کا نام لیتے ہیں، غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں، ان سے اتنی محبت کرتے ہیں. ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں، ہم غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، داتا گنجبک علی حجویری سے محبت کرتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، ہمیں امام اعظم سے محبت ہے، ہمیں غوث اعظم سے محبت ہے، ہمیں اولیاء کاملین سے محبت ہے، ہمیں ہمارے اعلی حضرت سے محبت ہے. الحمدللہ ہم کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم ہو میں تم پر فدا. ہم پر آقا کی نظر ہے، ہم پر آقا کا کرم ہے، ہم خلفائے راشدین سے، تمام صحابہ سے، تمام انبیاء کرام سے محبت کرتے ہیں. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے, اس کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا یہ نہیں جانتے, بس یہ دل بٹھا دیتی ہے, یہ بات دل بٹھا دیتی ہے, دل بٹھا دیتی ہے. نہ جانے دنیا سے جاتے کس حال میں ہے یہ نہیں پتا, مگر اللہ تیرے کرم سے, تیرے فضل سے, تیرے نیک بندوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے, تیرے ہاتھ گے لاج یا غوثِ اعظم میرے غوثِ اعظم. یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا سے ذلیل و رسوا ہو کر اٹھے, بولا تیری خفیہ تدبیر, تیری قسم ہم نہیں جانتے ہمارے بارے میں کیا ہے. بس مولا جو دامن جو نسبت تو نے ہمیں عطا کی ہے اللہ اس پر استقامت نصیب کر, اللہ ہمیں بے باک نہ کر, ہمیں بے خوف نہ کر, ہمیں لا پرواہ مت کر, ہمیں ہر بار ڈرتے رہنے والا بنا, تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. یا اللہ ہم ایمان سلامت لے کے جائیں, یا اللہ ہم عبادت کے ذریعے, ریاضت کے ذریعے, تقوی کے ذریعے, پرہیزگاری کے ذریعے تیری رحمت کو پائیں. اللہ تو ہمارا ایمان سلامت رکھنا مولا, شب شب کا مولا تیرے اس نیک بندے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہمیں دھارس دیتا ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. اللہ ہم دنیا سے جائیں توبہ کر کر جائیں, اللہ ہمیں توبہ پر موت دے, ایمان پر موت دے, نیکی پر موت دے. اللہ ہم نے رسوائی سے ذلت سے محفوظ فرما دینا. یا اللہ ہمیں آج کی رات کا واسطہ محروم و مایوس مت کرنا. یا اللہ آج کی رات کا واسطہ تقویٰ دے دے, آج کی رات کا واسطہ پرہیزگاری دے دے, آج کی رات کا واسطہ نمازوں پر استقامت دے دے, آج کی رات کا واسطہ آنکھ کا کفل مدینہ دے دے, آج کی رات کا واسطہ زبان کا کفل مدینہ دے دے, آج کی رات کا واسطہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے, آج کی رات کا واسطہ ریاضت و مجاہدے کی سعادت دے دے, آج کی رات کا واسطہ قافلوں کا سفر کرنا نصیب کر دے, آج کی رات کا واسطہ مدنی انعامات کا عامل بنا دے, آج کی رات کا واسطہ مولا سنتوں کا پیکر بنا دے. اللہ آج کی رات کا واسطہ تجھے میرے غوثِ پاک کی داڑھی مبارک کا واسطہ, میرے غوثِ پاک کی عمامہ مبارک کا واسطہ, میرے غوثِ پاک کی زلفوں کا واسطہ, میرے غوثِ پاک کے پیرہن کا واسطہ, میرے غوثِ پاک کی نالین کا واسطہ, میرے غوثِ پاک کے عصا کا واسطہ, میرے غوثِ پاک کی زبان کا واسطہ, میرے غوثِ پاک کے اس موئے مبارک کا واسطہ جس میں لعاب دان تیرے محبوب نے عطا کیا. اللہ میرے غوثِ پاک کے اس موئے پاک کا واسطہ جس میں لعاب مبارک مولا مشکل کشاری عطا کیا. مولا میرے غوثِ پاک کے آواز و نصیحت کا واسطہ, اللہ میرے غوثِ پاک کے سینہ بے کینہ کا واسطہ مولا. اللہ اللہ آج کی رات کا واسطہ مولا ہمارے حال زار پر رحم کر دے, اللہ نظر کر دے. اللہ تیری پیارے حبیب کی امت بہت پریشان ہے مولا, بہت پریشان ہے, بہت پریشان ہے, بہت پریشان ہے. اللہ ہسپتالوں میں جاؤ تو پریشانیاں ہی پریشانیاں, جہاں جاؤ پریشانی پریشانی, جس کو دیکھو پریشانی پریشانی. کوئی کہتا ہے کیس میں پھنسا ہوں, کوئی کہتا ہے بیماری میں پھنسا ہوں, کوئی کہتا ہے قرضے میں پھنسا ہوں, کوئی کس میں پھنسا ہے, کوئی کس میں پھنسا ہے. اللہ اتنی پریشانی, چیزیں لینے جاؤ تو کوئی دامے ملتی نہیں ہے. اللہ دوائیاں مہنگی, اناج مہنگا, پیٹرول مہنگا, دنیا بھر میں اللہ پریشانی پریشانی ہے. اے رب کریم, اے پریشانیوں کو دور کرنے والے, ہمارے حال پر رحم کر دے, آج کی رات کا واسطہ دیتے. اللہ جملہ پریشانیاں دور کر دے, آسانیاں کر دے. میرے گوشت سے پاک کا واسطہ, اللہ آسانیاں کر دے. آسانیاں صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین. نظارہ ہو دربار کا غوثِ اعظم, نظارہ ہو دربار کا غوثِ اعظم, دکھانی لگوں گنبد دکھا غوثِ اعظم, دکھانی لگوں گنبد دکھا غوثِ اعظم, نظارہ ہو دربار کا غوثِ اعظم, نظارہ ہو دربار کا غوثِ اعظم, نظارہ ہو دربار کا غوثِ اعظم, دکھانی لگوں گنبد دکھا غوثِ اعظم, دکھانی لگوں گنبد دکھا غوثِ اعظم. مجھے جام الفت پلا غوثِ اعظم, مجھے جام الفت پلا غوثِ اعظم, مجھے جام الفت پلا غوثِ اعظم, رہوں مست بے خود صدا غوثِ اعظم, رہوں مست بے خود صدا غوثِ اعظم, نظارہ ہو دربار کا غوثِ اعظم, نظارہ ہو دربار کا غوثِ اعظم. اور مجھے اپنی چوکھٹ کا کوتا بنا لو, مجھے اپنی چوکھٹ کا کوتا بنا لو, مجھے اپنی چوکھٹ کا کوتا بنا لو, ہمیں شرم با وفا غوثِ اعظم, ہمیں شرم با وفا غوثِ اعظم, نظارہ ہو دربار کا غوثِ اعظم, نظارہ ہو دربار کا غوثِ اعظم. گنہگار ہوں گر عذاب کو نکھرا, گنہگار ہوں گر عذاب کو نکھرا, گنہگار ہوں گر عذاب کو نکھرا, تو ہوگا میرا ہائے کیا غوثِ اعظم, تو ہوگا میرا ہائے کیا غوثِ اعظم. بولو نظارہ ہو دربار کا غوثِ اعظم, دکھانی لگوں گنبد دکھا غوثِ اعظم, دکھانی لگوں گنبد دکھا غوثِ اعظم. نظر مرشدی تیری تیری جانب لگی ہے نظر مرشدی تیری جانب لگی ہے نظر مرشدی تیری جانب لگی ہے عذابوں سے میرا بچا غوثِ اعظم عذابوں سے میرا بچا غوثِ اعظم نظارہ ہو دربار کا غوثِ اعظم دکھانی لگوں بد دکھا غوثِ اعظم جہاں میں جیوں سنتوں کے مطابق جہاں میں جیوں سنتوں کے مطابق جہاں میں جیوں سنتوں کے مطابق مدینے میں ہو خاتمہ غوثِ اعظم مدینے میں ہو خاتمہ غوثِ اعظم ہو عطار کی بے حساب بخشش آقا ہو عطار کی بے حساب بخشش آقا ہو عطار کی بے حساب بخشش آقا یہ فرمائے حق سے دعا غوثِ اعظم یہ فرمائے حق سے دعا غوثِ اعظم نظارہ ہو دربار کا غوثِ اعظم دکھانی گنبد دکھا دکھا میرے آقا میرے باپا امیر اہل سنت نے یکم ربیع الغوث کو غوث پاک کی منقبت لکھی، آئیے وہ منقبت سنتے ہیں. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلوا على الحبيب در پہ جو تیرے گیا بغداد والے مرشد در پہ جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد در پہ جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد من کی مراد پا گیا بغداد والے مرشد میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا در پہ جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد میرا در پہ جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد من کی مراد پا گیا بغداد والے مرشد میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا شفائے کاملا دربار میں یا پیر لینے شفائے کاملا دربار میں یا پیر لینے شفائے کاملا دربار میں یا پیر لینے شفائے کاملا بغداد لینے شفائے کاملا دربار میں یا پیر بیمار سیا آ گیا بغداد والے مرشد میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد در پہ جو تیرے آ گیا دربار والے مرشد من کی مرادیں پا گیا بغداد والے مرشد میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا جو کوئی تیرا بخت در پہ ہو گیا حاضر پیرا جو کوئی تیرا بخت در پہ ہو گیا حاضر تقدیر کو چمکا گیا بغداد والے مرشد وہ تقدیر کو چمکا گیا بغداد والے مرشد میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا در پہ جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد من کی مراد پا گیا بغداد والے مرشد میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا شیطان سے باغ ہو گیا محفوظ جو تیرے سلسلے میں آ گیا بغداد والے مرشد ہے سلسلے میں آ گیا بغداد والے مرشد میرے مرشد پیا ہے میرے مرشد پیا ہے میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے غوث پیا میرے غوث پیا دنیا کے جھنجھٹ سے نکل کر تیرے قدموں میں جو آ گیا سو پا گیا بغداد والے مرشد جس نے تڑپ کر کہہ دیا یا غوث المدد اس کی مدد کو آ گیا بغداد والے مرشد جس نے لگایا زور سے یا غوث کا نارا وہ دشمنوں پہ چھا گیا بغداد والے مرشد وہ بل یقین کے باپ کا در کے جسے جلوہ تو خواب میں دکھلا گیا بغداد والے مرشد میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا بولو میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا در پہ جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد در پہ جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد من کی مرادیں پا گیا من کی مرادیں پا گیا من کی مرادیں پا گیا بغداد والے مرشد میرے مرشد پیا ہے میرے مرشد پیا میرے غوث پیا میرے غوث پیا قبر محشر کا تو لا تخف فرما گیا بغداد والے مرشد جلوہ دکھا دیجئے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے جلوہ دکھا دیجئے کلمہ پڑھا دیجئے اب وقت رحلت آ گیا بغداد والے مرشد، اب وقت رحلت آ گیا بغداد والے مرشد، اے کاش پھر آ کر کہے دربار میں عطار یا بغداد میں پھر آ گیا بغداد والے مرشد، میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا اے میرے مرشد پیا غوث پیا، کاش پھر آ کر کہیں دربار میں عطار، کاش پھر آ کر کہیں دربار میں عطار، کاش پھر آ کر کہیں دربار میں عطار، بغداد میں پھر آ گیا بغداد والے مرشد، میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا اے میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا تیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت، تیلا ہو سلام ہم غریبوں کے آقا تے بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت لا ہو سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کرو رو درود، ان کے اصحاب و عترت لا ہو سلام، اور جن کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پیلا ہو سلام، غوث اعظم امام موتوں کا ورنوں کا، غوث اعظم امام موتوں کا ورنوں کا، جلوائے شان قدرت لا ہو سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پیلا ہو سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانِ رحمت لا ہو سلام، شمع بزمِ